منہا زوجہا، اور پھر پیدا فرمایا اسی سے زوجہ، اس کا جوڑا اس کے پسلی سے. تو اٹ مینز کہ خاتون مرد کے بدن کا جز ہوا کرتا ہے، مرد کے بدن کا جز ہوا کرتا ہے، اور جز کو آپ نے ویری کائنڈلی ٹریٹ کر دی ہے، کیونکہ بدن کا کسی جز آدمی کے لیے زیادہ نہیں ہوتا، ہاں ایکسٹرا نہیں ہوتا، اسی نے بڑا کائنڈلی اسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَأَنزَلَ خَلَقَ لَكُمْ، اور پیدا کر دیں آپ لوگوں کے لیے، انزل بمعنی خلقا، اور پیدا کر دیں آپ لوگوں کے لیے من الانعام حیوانات سے ثمانیت ازواج، آٹھ نوع، المذکورہ فی سورۃ الانعام، المذکورہ فی سورۃ الانعام، سورہ انعام میں ان آٹھ انواع کا ذکر ہے کہ دو گائے، ایک نر ایک مادہ، دو اونٹ ایک اونٹ ایک اونٹنی، دو لیمب ایک بیڑ ایک بیڑیا، اور دو بکریاں، ایک بکری اور ایک بکرا، وہ آپ والا داڑھی سمیت. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پیدا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے من الْأَنْعَامِ گھر میں پالنے والے جانوروں کے، ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ آٹھ جوڑے، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ يَخْلُقُكُمْ يُصَوِّرُكُمْ، اللہ کریم صورت دے دیتا ہے آپ لوگوں کو، فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، درجہ درجہ بر سٹیپ بائی سٹیپ، خلقا من بعد خلق سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں، تین اندھیروں میں، ایک ہوتا ہے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا ہوتا ہے ووم کا اندھیرا، تیسرا وہ کہتے ہیں ظلمت المشیمہ، ظلمت البطن و ظلمت الرحم و ظلمت المشیمہ، ایک کو کہتے ہیں پیٹ والی تاریکی، دوسری ہوتی ہے ووم والی تاریکی، تھی کہ بچدانی کا ایک پردہ ہوتا ہے، بچدانی کا ایک پردہ ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث، کیونکہ اللہ کریم خالق ہے اس لیے اس کو پتا تھا، ورنہ اس زمانے میں گائے نہیں تو اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اندر کیا کچھ ہو، ایٹ دیٹ ٹائم گائے وار ناٹ دیٹ مچ ڈیولپڈ، بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالی ہی نو آل وٹ ہیپننگ دیئر ان سائڈ دا ووم. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ کریم صورت دیتا رہتا ہے، شکل بناتا ہے آپ لوگوں کا، فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر، خلقا من بعد خلق، درجہ بدرجہ، کما ذکرت فی سورۃ المومنون، خلقا من بعد خلق، کیونکہ اللہ نے تو صرف پریفرنس دینے ہیں، جو چیز پہلے تفصیلی ذکر کی گئی ہے تو کل رات ہم نے تفصیلا ذکر کر دیا سورہ مومنون والا، تو بس آپ یہاں صرف پریفرنس لیں گے، کما ذکرہ فی سورۃ المومنون، جس طرح سورہ مومنون میں ذکر ہے، خلقا من بعد خلق، درجہ بدرجہ، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا لارڈ ہے، دیئر از نو اینی ادر لارڈ بٹ اونلی دیٹ ون ہو ہیز گیون یو سچ اے بیوٹیفل شکل ان سائڈ تھری ڈارکنیسز، کہ صرف یہی لارڈ ہو سکتا ہے، نہ ادھر محمد ول بی لارڈ نار جیسس، only Allah will be the Lord, he will be the Rabb. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ کا لارڈ ہوگا، لہ الملک، اسی اللہ کے لیے اختیار کامل ہے، الملک الاختیار الکامل، اسی اللہ کے لیے اختیار کامل، لا الہ، تو نہیں مستحق عبادت کا کوئی بھی، اللہ مگر یہی اللہ تعالیٰ، کہ جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے، اور صرف کہنے والے بات بھی نہیں، جس نے پیدا کر دیا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں عبادت کا مستحق کوئی بھی، اللہ ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ، فعلنا تصرفون، تو کیسے آپ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، صرف تحویلا، فکیف تحولون من عبادت اللہ الى عبادت غیره، فکیف تحولون، بر ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہہ دیا کون ہے رب آپ دونوں کا، آپ کا اور آپ کے بھائی کا، قال فمن ربکما، کون ہے آپ دونوں کا رب، یا موسیٰ، او موسیٰ، قال اس نے کہہ دیا ربنا الذی، رب ہمارا وہ اللہ تعالی ہے، آتا کل شیء خلقہ، جس نے دے دیا ہے ہر چیز کو، خلقہ، صورتہ النوعیہ، صورتہ النوعیہ، ایک ہوتی ہے نوعی صورت، ایک ہوتی ہے شخصی صورت، آپ یہ لکھیں، ایک ہوتی ہے صورت نوعی، ایک ہوتی ہے صورت شخصی، صورت نوعی تو ہیومن سٹرکچر ہے، کہ بھائی ہیومن سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے، دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ناک ہوتی ہے، دو آنکھ ہوتے ہیں، دو کان ہوتے ہیں، لپس ہوتے ہیں، سیدھا قد کام، اسے کہتے ہیں صورت نوع. ایک ہوتا ہے صورت شخصی کہ فضل اللہ کی صورت کیسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کی زبان ایسی ہے، اس کا فیس سٹرکچر ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں صورت شخصی. اسے کیا کہتے ہیں؟ صورت شخصی. الذی آتی کل شیء، وہ اللہ تعالی جس نے دے دیا ہے ہر چیز کو، خلقہ صورت النوعیہ، اس کی نوع صورت، ثم ھدا ثم آتی صورتہ الشخصیہ، اور پھر دے دیا ہے اس کی شخصی صورت. اور دوسرا معنی التفسیر الثانی، الذی آتی کل شیء خلقہ، وہ اللہ تعالی جس نے دے دیا ہے کل شیء، کل نوع من المخلوقات، ہر قسم مخلوقات کو، صورت النوعیہ، اس کی نوع صورت، ثم ھداہ الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، ثم ھداہ الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، اور پھر جو سٹرکچر اللہ نے کسی نو مخلوق کو دے دیا ہے تو ان کے کچھ نیچرل تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان کے خمیر میں ڈال دیے ہیں ان کے. اب انسانوں کے جو نیچرل تقاضے ہیں، اب جب یہ شکل آ گئی تو وہ انسانی تقاضے آٹومیٹکلی اس میں موجود ہوں گے. صحیح، گدے والی شکل آ گئی تو وہ تقاضے ہاں اسی میں آٹومیٹکلی موجود ہوں گے. گھوڑے والی شکل آ گئی تو گھوڑے کے مقتضیات طبیعی، نیچرل ریکوائرمنٹس اسی میں موجود ہوں گے. اب گھوڑے کو آپ نے کہیں گوشت کاتے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کے خمیر میں نہیں ہے. وہ جب کہے گا تو کیا کہے گا؟ دانے کہے گا یا گھاس کہے گا؟ دانے کہے گا یا گھاس کہے گا؟ اب آپ نے کتے کو گھاس کاتے نہیں دیکھا ہوگا الا آنکھ اس کی طبیعت خراب ہو جائے. صحیح، تو پھر تھوڑا سا کہے تاکہ، کیونکہ ایڈورس کنڈیشن میں جانا چاہیے اس کو، کیونکہ پیٹ میں اس کو فوڈ پوائزنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے اس کو؟ فوڈ پوائزنگ. صحیح ہے، تو یہاں تو لوگ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ کریم نے اس کے اندر ہی کلینک ڈیولپ کر دیا ہے. فوڈ پوائزنگ ہو گئی تو بس وہ فوراً دو تین تنکے سوز اٹھا دیتے ہیں، جیسے وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں ایڈورس کنڈیشن، کیونکہ وہ نیچر کے خلاف ہے. ایڈورس کنڈیشن میں کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ نیچر کے خلاف ہے، تو فوراً اس کو قے ہو جاتی ہے. صحیح، تو وہ گن نکال دیتا ہے اس کے نیچر کے خلاف. یہ دیکھیے، میں کتوں کا ویٹرنری ڈاکٹر تھا کسی زمانے. الذی آتی کل شیء، اللہ تعالی جس نے دے دیا ہے ہر نوع کو، کل نوع، ہر نوع کو، صورت خلق و صورت النوعیہ، اس کی نوع صورت، ثم ھدا ثم ھدا الی مقتضیاتہ الطبیعیہ، اور پھر اس کے خمیر میں ڈال دیا ہے. فالفرس یاکل گراس، محمد هو یاکل گراس و گرین ولا یاکل اللحوم، و اما الکلب هو یاکل اللحوم ولا الگراس الا اذا ما احتاج الیہا لاجل فوڈ پوائزنگ. سورہ الاعلی، اعلی 30ویں پارے میں، سبح اسم ربک الاعلی، سبح شریک سے منزہ کہا کیجئے، شریک سے پاک مان لیجئے. سبح اسم ربک الاعلی، شریک سے پاک مان لیجئے، اسم ربک، اپنے پروردگار کی ذات، اپنے پروردگار کی ذات کو، اس کے صفات کو، اس کے تصرفات کو شریک سے پاک مان لیجئے. اسم ربک، نام کو پاک مان لیجئے. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ تصرفات میں کوئی شریک ہے. یہ ہے توحید کے تین بنیادی برانچز. ذات میں کوئی شریک نہیں، دیئر از نو انٹرنیٹی، کمبینیشن کوئی ہے نہیں، تو ذات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ نو انٹرنیٹی. صفات میں کوئی شریک نہیں، تو جو کچھ اللہ کرتا ہے میٹافیزیکل ورلڈ میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ کے جو صفات ہیں اسی میں کوئی شریک نہیں. اللہ کے تصرفات میں جو اللہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. سبح اسم ربک الاعلی الذی، یہ جو جماعت والے جو اساسی ایک بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہ ہے توحید کی بنیادی بات. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. مخلوق کوئی کام تب کرے گا جب اللہ کی ول اس کے خلاف نہ جائے. اگر اللہ کا ول اسی کے خلاف جائے، مخلوق کا بیڑا غرق ہو، وہ کام کر جائے گا؟ کبھی نہیں. رب اسم ربک الاعلی الذی، شریک سے پاک مان لیجئے، اپنے پروردگار کے نام کو، الاعلی جو بہت بڑا ہے. الاعلی جو بہت بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی شے ہے نہیں، اس لیے اعلیٰ کہا. سبح اسم ربک الاعلی الذی، فاذا ما تسبح اسم الرب فلا شریک له فی الذات ولا فی الصفات ولا فی التصرفات. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، اللہ تعالی خلق جس نے پیدا کر دیا ہے، فسو خلق جس نے پیدا کر دیا ہے، کس کو؟ کل الخلائق, خلق کل الخلائق, جس نے پیدا کر دیا ہے سارے مخلوقات کو, فسوا, اور ساروں کو برابر پیدا فرمایا. صحیح. اب گدے کی جو ریکوائرمنٹس تھے تو گدے کی شکل اسی طرح پیدا فرمائی, گھوڑے کے جو ریکوائرمنٹس تھے یا جو ڈیوٹیاں تھی تو اس کی شکل اسی طرح پیدا فرمائی, اوشن کے جو ریکوائرمنٹس تھے تو اسی کو اس طرح فلو دے دیا, ونڈز کے جو ریکوائرمنٹ ہے تو اسے چلنے کی وہ قوت عطا فرمائی, فلاں پرندے کی جو ریکوائرمنٹس تھے تو اسے وہ شکل دے دی. صحیح. اسے کہتے فسوا, برابر پیدا فرمایا کہ نیچرلی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا, نو کے اندر کوئی نیچرل ڈیفیکٹ نہیں ہوگا, فرد میں پیدا ہوتا ہے, نو میں پیدا نہیں ہوتا. الذی خلق فسوا والذی و اللہ تعالی قدر فہدا والذی و اللہ تعالی قدر الاقوات والذی و اللہ تعالی قدر الاقوات, جس نے آپ کے رزق کو پیدا فرمایا ہے, جس نے آپ کے رزق کو پیدا فرمایا, کہاں کہاں, وہ پھر سمائے رزق کم وما توعدون, اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل لا جو ہے قانون جو رزق کے متعلق ہو تو آسمان میں, وہ کہاں ہے آسمان, کیونکہ سپیریئر پاور کہاں ہے آسمان میں, تو بنیادی قانون تو وہاں پڑا ہے, لیکن پھر اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وقدر فیہا اقواتہا سواء للسائلین, فین فی زخرف, فی زخرف وقدر فیہا اقواتہا فی سورہ حمیم السجدہ, حمیم السجدہ ہے نمبر 9, کیونکہ میں نے بتا دیا تھا نا کہ ناؤ دیئر ول بی اونلی ریفرنسز, سو دیئر فور یو آر ان نیڈ ٹو گو ٹو ایوری سورہ ٹو ایکسپلین یور درس, ہے نمبر 9 اینڈ 10. لئن لکم لتکفرون بالذی, آپ کہہ دیجئے ائن لکم, آپ لوگ لتکفرون, کفر کرتے ہیں, بالذی اس ذات پر, خلق جس نے پیدا فرمایا, الارض زمین کو, فی یومین دو دنوں کے مقدار میں, وتجعلون له, اور آپ بنا دیتے ہیں لو اللہ تعالی کے لیے, امثال اندادا امثالا واضدادا امثالا واضدادا, اسی کے لیے آپ ایکول بناتے لیتے ہیں. ذالک رب العالمین, یہ پیدا کرنے والا عالمین کا رب ہے, وجعل فیہا, اور اللہ کریم نے پیدا فرمائے, فی زمین میں, رواسیا جبالن ثوابتا, مضبوط پہاڑ, من فوقیا, وجعل فیہا من فوقیا, وجعل فیہا, اللہ کریم نے اس کے اندر پیدا فرمائے, من فوقیا, ووضعہا الی فوقا, اندر پیدا فرمائے اور پھر اسی کے اوپر بھی رکھ دیے, ایسا نہیں کہ پہاڑ صرف زمین کے اندر ہے, ایسا بھی نہیں کہ صرف زمین کے سرفیس پہ ہے, نہیں, یہ نیچے سے شروع ہو جاتی ہے, اس لیے اللہ کریم نے بالکل وہ جیولوجیکل کنسیپٹ دے دیا کہ نیچے سے شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھیل جاتا ہے. وجعل فیہا, اور ڈال دیے اس کے اندر, رواسیا, مضبوط پہاڑ, من فوقیا, اور اس کو لے آیا اس کے سرفیس پر, وَبَارَكَ فِيهَا, اور اللہ کریم نے برکتیں ڈال دی, فِيهَا فِي الْأَرْضِ وَفِي الْجِبَالِ كِلَيْهِمَا, زمین اور پہاڑ دونوں میں اللہ نے ڈھیر ساری برکتیں ڈالی ہیں, تو جتنے سارے برکتیں آپ نے نکالنی ہیں یا پہاڑوں سے نکالنی ہیں اور یا زمین, وَبَارَكَ فِيهَا, اور اللہ کریم نے ڈھیر سارے برکتیں ڈالے, فِيهَا زمین اور پہاڑوں میں, وقدر فیہا اقواتہا, اور اللہ کریم نے پیدا فرمائے اسی پہاڑوں اور زمین کے اندر, اقواتہا وسائل الرزق, اقواتہا وسائل الرزق, آپ کے رزق کے وسیلے وہاں پیدا فرمائے, وقدر فیہا اقواتہا, اور اللہ نے پیدا فرمائے فیہا زمین اور پہاڑوں کے اندر, اقواتہا رزق کے وسائل, تو آپ کے مائنڈ, آپ کے گیسز, آپ کے گیسولین, آپ کے گیا, آپ کے ٹریز, آپ کے پلانٹس, آپ کے پانی, یہ سب کچھ کہاں پیدا ہوتا ہے, یا پہاڑوں سے تعلق ہے یا زمین سے. وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام, یہ سب کچھ کروا دیا چار دنوں میں, سواء للسائلین, سواء للسائلین, خلقہا سواء لکل من یحتاج الیہا, کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی, ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی. تو بیک ٹو سورہ الاعلیٰ, الذی خلق فسوا, اللہ تعالی خلق فسوا, جس نے پیدا فرمایا ساری مخلوقات کو, فسوا, اور ساروں کو بڑا متوازن بنایا, تو متوازن ہونے کا معنی میں نے کہہ دیا کہ اب گدے نے جو کام کرنے تھے اس کو باڈی اسٹرکچر اللہ نے وہ دیا, ہارس نے جو کام کرنے تھے باڈی اسٹرکچر وہی دے دیے, ٹریز نے جو کام کرنے ہیں اللہ کریم نے باڈی سٹرکچر وہی دے دیے, ماؤنٹینز نے جو کام کرنے اللہ کریم نے اس کو سٹرکچر وہی دے دیا. بس ذہن میں آ گئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کرتا ہے حجت اللہ کے اندر. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ گدے کو یہ طبیعت کہاں سے مل گئی کہ یہ گراس کھاتا ہے اور یہ میٹ نہیں کھاتا, اور کتے کو یہ طبیعت کہاں سے مل گئی کہ یہ میٹ کھاتا ہے گراس نہیں کھاتا, صحیح؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی بڑا جامع جواب ہے کہ جہاں سے اس کی شکل صورت آئی ہے وہاں سے اس کی طبیعت بھی آئی. صحیح؟ کہ جہاں سے اس کی شکل صورت آئی تو اسی شکل صورت کے ساتھ وہ طبیعت لازم اور ملزوم آئی ہے. الذي خلق فسوا والذي هو الله تعالى قدر, جس نے پیدا فرمائے. قدر الاقوات كما ذكر في سوره حميم السجده. والذي قد, بس یہاں پہ اللہ کریم نے دیکھی ایک ہی لفظ کہہ دیا والذي قدر. یہ آپ نے معلوم کرنا ہوگا کہ قدر لفظ اللہ نے کس لیے استعمال فرمایا, تو آپ نے پھر ڈھونڈنا ہوگا کہ بھائی یہ قدر کا لفظ قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے. او حمیم السجدہ میں وہ قدر فیہا اقواتہا سواء للسائلین, کے ماؤنٹینز اور زمین کے اندر اللہ کریم نے آپ کے وسائل رزق پیدا کر. صحیح؟ تو اٹ مینس کہ اللہ کریم صرف معمولی سا ریفرنس دے دیتا ہے کہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ ابھی تو وہ میں نے آج اس کو خلافت دے دی, نوید کو میں نے آج خلافت دے دی, اپنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی, میں نے نئی پہنی, تو میں نے نوید سے کہہ دیا کہ میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا خلیفہ بنا رہے ہیں, مجھے کیا آتا ہے. میں نے کہا 4 سال تو ہو گئے, اگر اب نہیں آتے تو کیا قیامت کو سیکھو گے پھر. الذی هو اللہ تعالی قدر, والذی هو اللہ تعالی قدر, جس نے پیدا فرمائے وسائل رزق. فہدا حصولہ بالمقاصد, فہداکم حصولہ بالمقاصد. تو اللہ کریم نے انہی رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کروا دیا, آپ کے نیچر میں ڈال. یہ لکھ کے فہدہ, پھر اللہ کریم نے نیچرلی آپ کو گائیڈ کر دیا کہ یہ ارزاق آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں. تو یہ نیچر میں ہے, اس لیے شریعت اس کو ڈسکس نہیں کرتا کہ آپ نے جیالوجی اس طرح کرنی ہے اور آرکیالوجی اس طرح کرنی ہے اور ٹیکنالوجی اس طرح کرنی ہے اور ایسٹرانومی اس طرح کرنی ہے اور سائنس اس طرح کرنا ہے اور زوالوجی اس طرح کرنا ہے اور باٹنی اس طرح کرنی ہے اور فزکس اتنا اور کیمسٹری اتنا اور بایو کیمسٹری نہیں. اللہ کریم میں فرمایا تو میں نے آپ کے نیچر میں ڈال دیا ہے. صحیح؟ یو ہیو ٹو انریچ اٹ اینڈ ٹو یوٹیلائز اٹ, وہ آپ نے استعمال کرنا ہوگا. بس اللہ کریم نے تو ایک ہی بات کر دی کہ فہدہ, میں نے آپ کے نیچر میں ڈال دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, آپ نے ڈھونڈ کے نکالنے ہوں گے. یہ چیزیں ہیں آپ نے ڈھونڈ کے نکالنے ہوں گے. کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو نہیں تھی کہ وہ آپ کے لیے تیل نکالتے رہے, صحیح, یا گیس نکالتا رہے, وہ تو آپ کو اللہ سے ملایا کرے گا. یہ باتیں تو آپ کی مادی ہیں, آپ کو اللہ کریم نے استعداد دے دیا ہے, یو ہیو ٹو یوٹیلائز اینڈ ٹو ایکسپلائٹ اٹ, آپ نے اسی کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے تبھی فرمایا اطلب الرزقہ فی خبایا الارض, اگر آپ نے زیادہ رزق ڈھونڈنا ہے تو آپ نے زمین کے پنہانیوں کے اندر جانا ہوگا. بس حضور نے ایک ہی گائیڈ لائن دے دی کہ آپ نے اندر داخل ہونا ہوگا, پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کہاں ڈرلنگ کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا. اور آپ نے خلق السماوات, وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمائے آسمانوں کو والارض اور زمین کو. وصورکم, اور اللہ کریم نے آپ کو بڑی اچھی, وصورکم اللہ کریم نے آپ کا صورت بنا دیا. فاحسن, بہترین بنایا. چودھری صاحب, بہترین بنانا یہ احسن کا معنی ہے. فاحسن, بہترین بنایا. صورکم, آپ انسانوں کی صورتیں, کہ کائنات اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو ڈھیر سارے بنائے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کائنات ہیں, لیکن جو شکل صورت میں نے انسان کو دے دی ہے وہ میں نے کسی کو نہیں, جو خوبصورتی میں نے انسان کو دے دی ہے وہ کسی میں نہیں ہے, نہ مانوی اور نہ شکلی. شکلی اعتبار سے بھی انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, اور مانوی اعتبار سے جو ٹیلنٹ اللہ نے انسان میں رکھا ہے تو وہ صحیح یہی انسان ہے. اتنا سا انسان ہے, اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے, اتنا سا انسان ہے, اتنے طاقتور شیر کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے, اتنا سا انسان. وہ میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا شیر اور بلی کا, کیوں نہیں نہیں یہ دیکھیے صاحب کو یاد ہے. شیر نے بلی سے کہہ دیا کہ آپ کی شکل تو میرے سے ملتی جلتی ہے, آپ کون ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی خالہ. تو اس نے کہا پھر آپ چھوٹی کیوں ہیں؟ اس نے کہا یہ انسان کے ہاتھوں میں گستے گستے میں اتنی ہو گئی, ورنہ آپ جیسی تھی. اس نے کہا یہ انسان کی اب بلا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اتنا ظلم کروا دیا کہ آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا. شکل صورت میں تو شیر کی اور بلی کی کوئی فرق ہوتا ہے نہیں, یہ سیم تھنگ. صحیح؟ اس نے کہا یہ انسان مجھے بتاؤ میرے خالہ کے ساتھ ابیوز کر دیا ہے, خالہ ابیوز. تو اس نے کہا اچھا انتظار کرو. اتنے میں ایک زمیندار وہ اپنے بیلوں کا جوڑا جوتے ہوئے آ رہا تھا ان کی رسیاں پکڑے ہوئے اور تکا ماندہ, کیونکہ دن بھر اس نے وہاں جلال پور شریف کی زمینوں میں ہل چلایا تھا. صحیح, وہ تکا ماندہ اور نحیف و نظار کمزور قسم کا کسان وہ آ رہا تھا, تو بلی نے کہا یہ انسان ہے. تو وہ جو سینگ ہے اس نے دیکھی, شیر نے, اس نے کہا یہ جو سینگ ہے تو اس نے کہا نہیں, ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے, جوت لیا ہے. صحیح, یہ بڑی عجیب چیز ہے, یہ جو پیچھے آ رہا ہے. اس نے کہا یہ, ہاں اس نے کہا ہاں دیکھو وہ جو ایک ایک بیل ہے وہ آپ کے چار کے برابر ہیں. صحیح, اور ان دو کو ایک ساتھ اس طرح باندھا ہوا ہے اور بس ان کے سامنے اوبیڈینس اور اتباع کر رہا ہے اور وہ پیچھے آ رہا ہے, یہ انسان ہے. اس نے کہا اچھا تو اس کو تو میں ایک تپڑ ماروں گا اور بیڑا غرق کر دوں گا, اس نے میرا خلا بھی اس کر دیا ہے. تو جب وہ قریب آیا تو شیر نے اس سے کہہ دیا کہ آپ انسان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو کیا؟ اس نے کہا میری خالہ کی جو آپ نے یہ حالت کروا دی ہے. اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ نپٹوں گا. اس نے کہا ٹھیک, نپٹتے ہیں, میں قبول کرتا ہوں آپ کے چیلنج کو. اس نے کہا تو آئیں. اس نے کہا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو آپ کا اسلحہ ہے, آپ کے دانت ہیں اس سے آپ کاٹتے ہیں, آپ کے پنجے ہیں اس سے آپ کاٹتے ہیں. ہمارے انسانوں کا اسلحہ بدن کے اندر نہیں ہوتا, وہ علیحدہ ہوتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے دانت وہ کاٹنے کے نہیں ہوتے, ہمارے پنجے وہ چیر پاڑ کے نہیں ہوتے, اس کے لیے ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ اسلحہ اٹھائیں. اس نے کہا وہ تو گرم ہے, میں لاؤں گا. اس نے کہا لائیں, میں یہاں انتظار کروں گا. صحیح, تو اس نے کہا نہیں, آپ کے باپ نے بھی ایک بار میرے ساتھ اس طرح وعدہ کیا تھا, لیکن جب میں اسلحہ اٹھا کے یہاں آیا تو وہ بھاگ گیا تھا, تو آپ بھی بھاگ جاؤ. اس نے میں بھگوان بھاگنے والا توڑا ہوں, اس کو غیرت دلائی. میں کہا نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے آپ کو اس درخت کے ساتھ باندھنا ہے تاکہ آپ بھاگ نہ جائیں. میں کہا ٹھیک ہے باندھیں. او سبحان اللہ, دونوں بیلوں کے رسے نے نکالے اور شیر کو چاروں پاؤں سے اور گردن سے اور کمر سے اور مضبوط باندھ دیا, اور جب باندھ دیا تو اسٹک تو اس کے پاس جس سے بیلوں کو ہانکتا رہتا. صحیح, اور بسم اللہ کر دیا, اور کبھی یہاں اور یہاں, اور وہ ڈراں ڈراں کر رہا تھا, اور وہ بلی وہاں دور کڑی تھی. اس نے کہا یہ انسان ہوتا ہی بڑا ظالم کا بچہ ہے, اس نے سارے کائنات کا اس طرح بیڑا غرق کر دیا ہے. صحیح, اب جب اس میں برداشت کی بالکل قوت نہیں رہی کہ یہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا, اور وہ مارتا رہا مارتا رہا اور مارتا رہا, تو اس نے بلی کو آواز دی کہ خالہ آپ جیسا کر کے پھر چھوڑے گا کہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا؟ اس نے کہا ہی تو اس کی مرضی کی بات ہے, چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے یہ ٹیلنٹ دے دیا, یہ میرا شاہکار ہے. رات کو تبھی میں نے پنجابی مقرر کی بات کی, چودھری صاحب خطاب نہیں تھے اور چودھری صاحب بھی نہیں تھے, میں نے پنجاب کے مقررین کا ایک لطیفہ سنایا. صحیح, پنجاب کے علماء جو ہوتے ہیں نا, پنجاب کے علماء وہ جو ہوتے ہیں وہ داد چاہتے ہیں جب بیان کرتے ہیں, اس طرح شعرا چاہتے ہیں نا, شعرا چاہتے ہیں, کہتے ہیں وہ مرحبا, ارشاد, مقرر, پھر کہیے جی, پھر کہیے سبحان اللہ, اس سے شاعر انرجائز ہوتا. پنجاب کے جو علماء بڑے ترنم میں تقریر کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں او نعرہ تکبیر سبحان اللہ بڑا اچھا جی, اور فلان اور فلان اور فلان, اور پھر جلال شکر شیخ میں تو ہوتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ. صحیح, تو اس سے مقرر انرجائز ہو جاتا ہے. صحیح, تو ایک مقرر صاحب تھے, ابھی وفات پا چکے ہیں, اللہ مغفرت نصیب فرمائے, وہ کبھی کبھار جب مناسب موقع پر لوگ داد نہ دیتے تو وہ خود اپنے کو داد دیتے سبحان اللہ. صحیح, رات میں نے سورہ مومنون میں کہہ دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسان کو نطفے سے, پھر علقے سے, پھر مزغے سے, پھر عظام, پھر اس کو گوشت کو, ثم انشانہ و خلقنا آخر, اور پھر میں نے ایک اس کو ایک عجیب شکل تما دی, ایک عجیب شکل دے دی, تو اللہ نے خود اپنے کو داد دے دیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ وہ اللہ بھی کیا بہترین بنانے والا ہے. خدا خود اپنے لیے کہہ دیتا ہے. صحیح, کہ وہ اللہ بھی کیا بہترین خالق ہے, انسان کو کیسا شاہکار بنا دیا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اپنے شاہکار پہ وہ خود عشق کر رہا ہے. صحیح, تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو کیا چیز بنا دیا ہے. صحیح, لہذا آپ کی پیشانی میرے علاوہ کہیں اور نہیں جھکنی چاہیے. تو اس نے کہا جو جھکے تو وہ انسان کا بچہ ہی نہیں, تپڑ مارا کرو, جو کہیں اور جھکے بہشتی دروازے پر. یہ سبحان اللہ, 47 لوگ مر گئے بہشتی دروازے, انسان کی بھی عقل ماری جاتی ہے بہشتی دروازے میں کہیں گے اچھا غصہ یہ میرے سے میں آیا کہ آپ کو تپڑ ماروں. خلق السماوات والارض, خلق السماوات, پیدا کر دیا اللہ کریم نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, بالحق لاظہار الحق, وصورکم, اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا, فاحسن صورکم, تو بہترین بنا دیے آپ کے شکل, نوعا الیہ المصیر اس اللہ کو کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یعلم ما فی السماوات اللہ کریم جانتا ہے ما فی السماوات وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر ہے. ویعلم اور اللہ کریم جانتا ہے ما تسرون و ما تسرون جسے آپ چھپاتے رہتے ہیں من العقائد چھپاتے رہتے ہیں من العقائد کیونکہ عقیدہ ایک چھپی ہوئی بات ہے. عقیدہ چھپی ہوئی بات ہے. عقیدہ ہے یا نہیں یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مِنَ الْعَقَائِدِ وَمَا تُعْلِنُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ اور اللہ کریم جانتا ہے وہ عقیدے جو آپ کے دلوں میں آپ چھپائے رکھتے ہیں اور وہ اعمال جو آپ ظاہر کرتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ غَلِيمُ الْعَالِمِ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِمَا فِي الصُّدُورِ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِمَا فِي الصُّدُورِ اے القلوب اللہ کریم دلوں کے بید کو جانتا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا تخویف الم یاتکم نبأ الذین کفروا کیا نہیں آیا آپ کے پاس خبر ان لوگوں کی نہیں آئی کفروا جو کفر کر چکے من قبل اس سے پہلے قوم نوح و قوم ہود و صالح و شعیب و لوط و فلان و فلان و فلان و فلان و کثیر ما ہوں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا کیا نہیں آئے آپ کے پاس خبر ان لوگوں کے کفروا جو کفر کر چکے من قبل اس سے پہلے فذاقوا وبال امرہم دے فیسڈ دی الٹیمیٹ کانسیکوئنسز فذاقوا وبال یہ بالکل اس کا لٹرلی معنی ہے. فذاقوا وبال امرہم انہوں نے فیس کر دیے الٹیمیٹ کانسیکوئنسز ولہم فی الدنیا دنیا میں فذاقوا وبال امرہم فی الدنیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہی کے لیے عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب فی الآخرہ آخرت میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ علت العذاب یہ عذاب کی علت ہے کہ کیوں انہیں عذاب فیس کرنا پڑا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ یہ اس وجہ سے کانت تاتے رسولوں کے آتے رہے ان کے پاس رسولوں ان کے پیغمبر بالبینات بالاحکام الواضحہ والمعجزات المرئیہ وہ ان کے پاس واضح احکام بھی لے آتے اور ان کے پاس ویزیبل معجزات بھی ہوتے اور پھر بھی انکار کر جاتے بدبخت. بالبینات واضح احکام اور ویزیبل معجزات کے ساتھ فقالو تو انہوں نے کہہ دیا فقالو تو انہوں نے کہہ دیا حیثو ردو دعوتہم جب انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا کیا ابشروں یادون اللہ آیا انسان ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا. امیزنگ انسان ہمارا رہبر بنے گا نہیں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. فقالوا ابشر یادون اللہ تو انہوں نے کہہ دیا ابشر کیا انسان یادون اللہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا. تو اب دس واز انڈرسٹوڈ دیٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی واز انسان اینڈ ہیومن بینگ یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ وہ تو اس کا عزیز ہوا کرتا تھا ان کا چچا زاد ہوا کرتا تھا کسی کا چچا ہوا کرتا تھا کسی کا بھائی ہوا کرتا تھا تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا. لیکن یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آنے والی تھی کہ انسان پیغمبر بھی ہو سکتا کہ انسان پیغمبر بھی ہو سکتا. فقالوا بشر یادوننا فکفروا لہذا وہ کافر ہو گئے وتولوا اعرضوا اور انہوں نے منہ موڑ لیا واستغنى اللہ واعرض اللہ عنہم انہوں نے منہ موڑ دیا اللہ کے پیغمبر سے تو اللہ نے ان سے منہ موڑ لیا واستغنى اللہ اعرض اللہ عنہم اللہ نے ان سے منہ موڑ لیا. واللہ غنی اور اللہ کریم تو بے حاجت ذات ہے کسی کا محتاج نہیں. حمید اس کی تعریف کی جاتی ہے اگر انسان نہیں سارے کائنات اس کی تعریف کرتے رہتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ اللہ کریم فرماتے تکوینی اعتبار سے کائنات میں آپ کو جو اوبیڈینس نظر آ رہا ہے جو سموت رننگ ہے کائنات کی یہ اللہ کی تحمید ہے یہ اللہ کی عبادت ہے یہ اللہ کی بندگی ہے جو کائنات کر رہے ہیں آپ نہیں کرتے. ہیونلی باڈیز کر رہے ہیں پرندے کر رہے ہیں درندے کر رہے ہیں حیوانات کر رہے ہیں اوشن کر رہے ہیں ٹورنیڈو جب چلتی ہے وہ اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے تبھی چلتا ہے. زعم الذین کفروا زعم کا معنی ظن فاسد گمان زعم الذین کفروا گمان فاسد کر دیا ہے ان لوگوں نے کفرو جو کفر کر چکے ہیں کیا گمان اللہ یبعثو کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا اللہ یبعثو بعد الموت کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا موت کے بعد. قل آپ کے دیجئے بلا ہاں وربے واحلف بربی, میں قسم اٹھاتا ہوں اپنے پروردگار کا لتبعثن. محمد, دیز آر ریفرنسز, سو دیئر فور یو آر ان نیڈ آف ویری مچ رائٹنگ ٹو پٹ دا مقدرات. قل آپ کے دیجئے, یہ اگر آپ لوگوں کو بھی عربی کی سمجھ آ جاتی تو یہ میں جو اس کو ایک مقدر بنا بتا دیتا ہوں ایک لفظ, تو آپ کو بھی پھر مزہ آ جاتا. صحیح, لیکن ابھی آپ کو عربی سے کہانی ہے, صرف نعم سے کام نہیں چلتا. نعم, میں آپ کو تپڑ ماروں کہیں نعم. آپ کے دیجئے بلا ہاں وربے واحلف بربی, میں اپنے پروردگار کی قسم اٹھاتا ہوں لتبعثن, آپ کو اٹھایا جائے گا بعد موتکم, آپ کے موت کے بعد. ثم لتنبؤن, اور پھر آپ کو خبر دے دی جائے گی بما عملتم, آپ کے اعمال کا. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے. کسائر الامور وذلک علی لا مشکل علی اللہ, وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے. کسائر الامور لانه لا مشکل علی اللہ. فآمنوا باللہ, ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ, ورسولی اور اللہ کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر, والنور الذی, اور وہ نور, الذی انزلنا, جو ہم نے نازل کر دیا ہے. وہو القرآن, وہو القرآن, فالمذکورہ فی القرآن انوار اربعہ, انوار اربعہ, چار روشنیاں قرآن کریم میں ذکر. اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور ہے آسمانوں کے اور زمین کی. اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور ہے, روشنی ہے. سماوات, آسمانوں کے, والارض, اور زمین, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نور السماوات, اللہ کریم منور السماوات والارض, آسمانوں کو روشنی دینے والا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, تو ہیونلی باڈی سے اس کو لائٹ دے دیا ہے. منور السماوات, اللہ نور السماوات, اللہ کریم نور السماوات و نور آسمانوں کا, روشنی روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا, ہیونلی باڈی سے اس کو. والارض, اور زمین کا. ابن مسعود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, نور السماوات بالنجوم فبما نور الارض, کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو تو ستاروں, چاند اور سورج سے روشن فرمایا, زمین کو کس چیز سے روشنی دے دی؟ زمین کے لیے بھی وہ نور دینے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, العلماء نجوم الارض, کہ قرآن و سنت کے علماء یہ زمین پہ اللہ کے ستارے ہوتے ہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون, لوگ انہی سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے. ایک نور اللہ کی ذات, لیکن ایک نور اللہ کی ذات. سورہ نمبر 15, یا آل الکتاب, او آل کتاب, قد جاکم, آگیا ہے آپ کے پاس رسولنا, ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او آل کتاب, آگیا ہے آپ لوگوں کے پاس رسولنا, ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم, یوضح علیکم, جو آپ پہ واضح کر دے گا, کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب, ڈیر سارے وہ معاملات. کنتم تخفون من الکتاب, جو آپ چھپاتے رہتے ہیں اللہ کے کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر, ویترک کثیرا, اور ڈیر ساری باتوں کو ذکر کیے بغیر وہ چھوڑ دیتا ہے. فلا یذکرو, قد جاءکم من اللہ, تحقیق آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس اللہ کے جانب سے نور. قد جاءکم من اللہ, آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس, من اللہ, اللہ کے جانب سے نور. نور, نور الہدایہ, وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک کی ذات وہ ہدایت کا نور ہے. یہ ضرور لفظ لکھیں, ہدایت کا نور ہے, ایسا نہ کہو کہ نور ہے, کیونکہ ابھی مسئلہ چل گیا کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں. پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو ہدایت کی روشنی دیتے ہوئے اسے ہدایت کا نور کہا جاتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے نور, نور الہدایہ, وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی ذات نور, رسول پاک ہدایت کا نور, اور سورہ تغابن کی آیت, فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کر دیا ہے، وہو القرآن، وذات اللہ نور، وذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الہدایہ، وکتاب اللہ ہو النور، وکتاب اللہ ہو النور، فاضی انوار ثلاثہ اذا ما تؤمنون بها، جب آپ ان تین انوار اور تین روشنیوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، جب ان تین انوار اور روشنیوں کے ساتھ رابطہ، بالکل پہلی آیات ابراہیم، کتاب انزلنا کتاب لام را، الف انوار، لام لامعا، را رشد، الانوار اللامعۃ للرشد کتاب یا محمد، الف انوار، لام لامعا، رشد، الانوار اللامعۃ للرشد، انڈیکیٹرز ٹوارڈز گائیڈنس، لائٹس ہوتے ہیں نا کار کی، جسٹ لائک کار انڈیکیٹر، اشارات جسے کہتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ گائیڈنس کہاں مڑنا ہے، کہاں پہ بریک لگانا ہے، کہاں پہ فور سٹاپ ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم کی آیات یہ سب کچھ دکھاتا رہتا ہے کہ کہاں پہ فور سٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ لیڈ کرنا ہے، کہاں پہ ٹرن لینا ہے رائٹ کو، کہاں پہ لیفٹ کو، الف لام را کتاب عظیم الشان کتاب ہے، التنوین فی للتعظیم، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے، عظیم من المنزل کا نازل کرنے والا بہت بڑی ذات ہے، تو یہ پھر عظیم ہے، الیک آپ کو نازل کر دیا ہے، انت خاتم النبیین فہذا خاتم الکتب فعظیم، عظیم الشان، انزلناہ فعظیم، الیک فعظیم، عظیم الشان کتاب انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے، تو پھر عظیم الشان ہے، جو ہم نے نازل کر دیا ہے ہاں تو پھر عظیم الشان، کتاب کتاب عظیم الشان انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان ہے، ہم نے نازل کر دیا ہے پھر عظیم الشان، ریونیو والے کا لیٹر ہے، وہ نہیں ٹیکس والوں کا لیٹر، تو سارے لوگ جلدی کھول دیتے ہیں، صحیح، اس کی اہمیت کے پیچھے کہ کوئی فائن نہ پڑ جائے، صحیح، اب اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو کائنات کا خالق ہوں، میرا خاتے میں نے بھجوا دیا، انزلنا ہم نے بھجوا دیا ہے پھر عظیم الشان الیک، اینڈ دیٹ از ایڈریس ٹو دی سیل آف دی پروفیٹس، یہ ختم النبیین کے نام ایڈریس کیا گیا ہے، الیک پھر آپ کو بھجوایا گیا ہے، تو پھر عظیم الشان لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو، من الظلمات ڈارکنس سے الی النور، روشنی کی طرف، فہذا هو النتیجہ، اذا ما تؤمن باللہ وهو النور والرسول وهو النور والکتاب وهو النور فتخرج من الظلمات الی النور، جب آپ اللہ پہ ایمان رکھیں گے جس کی ذات نور ہے، رسول پہ ایمان رکھیں جو ہدایت کا نور ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے جیسے سورۃ تغابن میں نور کہا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ آپ روشنی میں رہو گے، ڈارکنیس سے آپ بچے رہو گے، دنیا میں بھی، فی حاضر دنیا تکون فی نور، اس دنیا میں بھی آپ کے پاس نور ہوگا، لائٹ، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں، کوئی آپ کو بہکا نہ سکے گا، یہ ہم تو بہک جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ لائٹ نہیں ہوتی، تو جو بھی آئے اور جو اپنا تبلہ اور سرندہ بجائے تو ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں یہ بہشتی دروازہ ہے، اسی پہ جانا چاہیے، صحیح، اگر آپ کے پاس پرانی لائٹ ہو تو آپ فوراً پک کر دیتے ہیں، بہشتی دروازہ نہیں جہنم کی طرف کھلتا رہتا ہے، صحیح، تو نتیجہ اس کا کہ آپ دنیا میں لائٹ میں ہوں گے، وفی الآخرہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تر المؤمنین والمؤمنات، سورہ حدید 40، تر المؤمنین والمؤمنات، آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم بین ایدیم، کہ ان کا وہ لائٹ جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، دی لائٹ دے ہیو گینڈ دیئر ان دی لائف آف دیئر دنیا، یسعى نورهم، ان کی روشنی وہ دوڑتی رہے گی، بین ایدیم ان کے آگے، و بے ایمانیم اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم جنات، اور ان کے لیے بشارت ہوگی آج کے دن، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار، اور پھر سورہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ، آپ توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبتا نصوحا، خالص توبہ، توبتا نصوحا، خالص توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم, یقینی بات ہے عسى, عسى ولعل من الكرام التحقيق محمد, لعل في اللغه العربيه يكون للترجي وعسى يكون للتقرب وعسى, ولكن اذا ما استعمل في كلام الكرام, في كلام الكرام الاشخاص الكريمه مفهوم, فيفيد التحقيق, وعسى ولعل من الكرام التحقيق قاله ابن عباس. عسى ربكم it doesn't mean maybe, no certainly it will be. عسى ربكم ان يكفر عنكم, یقینی بات ہے کہ آپ کا پر. اب عسى کا لفظی معنی جو ہوتا ہے, یہ میں جو اسے بتا رہا تھا کہ عسى کا لفظی معنی جو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بخش, صحیح, لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عسى کا کلمہ جب بڑے لوگوں کے کلام میں آ جاتا ہے تو اسی میں ہو سکتی والی بات نہیں, پاسبلٹی والی بات نہیں ہوتی, وہ سرٹینٹی والی بات ہوتی ہے, وہ یقینی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے ترجمہ کر دیا آتے کہ آپ کے پروردگار یکفر عنکم سیئاتکم, یکفر عنکم اریز کرے گا آپ لوگوں سے سیئاتکم, سیئاتکم آپ کے گناہ اور برے اعمال, و یدخلکم جنات اور آپ کو داخل کرے گا باغات میں, تجری من تحتہا الانہار, یوم لا یخزی اللہ, اسی دن جس دن اللہ کریم ذلیل نہیں کرے گا النبی یا پیغمبر کو, والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے پیغمبر کے ساتھ. تو امپلائیڈلی یا امپلیسٹلی معلوم ہو گیا کہ کافروں کو اللہ وہاں ذلیل کرے گا, کافروں کو مار پڑے گی, تو وہاں اللہ ان کو ذلیل کرے گا, وہ میدان حشر میں بھی آئے تو ہانکتے ہوئے آئیں گے, فرشتے ڈنڈا اٹھائے ان کو ہانکتے رہیں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی, وہ دن جب اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو, والذین آمنوا مغو ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے رسول کے ساتھ, نورہم ان کی روشنی جو دنیا میں حاصل کر چکے, بی ایمانہم باللہ والنبی والقرآن, نورہم الذی حصلوہ بی ایمانہم باللہ والنبی والقرآن, ان کی وہ لائٹ جو وہ ایمان کے ذریعے حاصل کر چکے ہیں اور ایمان لا چکے تھے, اللہ پر جو نور ہے, رسول پر جو نور ہدایت ہے, قرآن پر جسے سورہ تغابن میں نور کہا گیا, نورہم یسعا بین ایدیہم, نورہم یسعا بین ایدیہم, ان کی روشنی اور لائٹ, یسعا بین ایدیہم, وہ دوڑتی رہے گی چلتے رہے گی ان کے آگے, وبایمانہم ان کے دائیں جانب, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, وہ کہتے رہیں گے وہ ہمارے رب اتمم لنا نورنا, کامل بنا دے ہمارے لیے ہمارا لائٹ, باللہ یطفا قطو, باللہ یطفا قطو, کہ یہ کہیں بجھے نہ, کہ یہ لائٹ کہیں بجھے. او اللہ سبحانہ و تعالی مے ناٹ بی دیئر اینی انرجی کرائسس, لیکن دیٹس دی دعا, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے, انک علی کل شیء قدیر, تاکہ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. سورہ تغابن, آمنوا باللہ, ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ, ورسولی اور اللہ کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر انزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے, وہ ہو القرآن, قرآن, واللہ بما تعملون خبیر, اللہ کریم اس عمل پر جو آپ کرتے ہیں خبر رکھنے والا ہے, یوم یجمعکم, جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, لیوم الجمع, فی یوم الجمع, جمع ہونے والے دن میں, ذالک یوم التغابن, ذالک یوم التغابن, یوم یجمعکم, جب جمع کرے گا اللہ کریم آپ لوگوں کو, لیوم الجمع, فی یوم الجمع, وہ جمع ہونے والا دن ہے, اٹ ول سرٹنلی ہیپن, اس کو اللہ کریم نے جمع ہونے والا دن کہہ دیا کہ یہ جمع ہونا, دیٹ از سرٹن, یقین ہوگا. ذالک یوم التغابن, یہ بڑا لاس والا دن ہے, یہ بڑا لاس والا دن ہے, سٹاک والے لاس کر جائیں گے. ذالک یوم التغابن, کہ یہ بڑا لاس والا دن ہے, بہت سارے لوگ وہ لاس میں ہوں گے. سو مینی پیپل ول بی دیئر ان لاس, تغابن مینز لاس, دے ول لوز ایوری تھنگ, دے ول لوز ایوری تھنگ, they will lose Surah Al-Haqqa. There will be no any .com or .com go down. They will lose there. Okay, number 25. Usse aage. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Aur jisko diya jayega kitabahu uska personal record. Kitabahu uska personal record. بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں فیقولو وہ کہتا رہے گا یا لیتنی اے کاش مجھے لم اوت کتاب یا کہ مجھے میرا پرسنل ریکارڈ نہ دیا جاتا کہ یہ مجھے نہ دیا جاتا ولم ادرے ما یہ ٹیکس کا پیپر پہنچتا ہی نہ ولم ادرے ما حسابیا اور مجھے پتا نہ ہوتا ما حسابیا کہ اس کا کریڈٹ ڈیبٹ کیا ہے یا لیتا اے کاش کہ میرا پرسنل ریکارڈ کا نہ تلقاضیا کہیں ختم ہو جاتا ہے کہیں ختم ہو جاتا ہے ما اغنا غنی مالیا ما اغنا غنی ما اغنا غنی مالیا ما اغنا پروٹیکٹ نہ کر سکا مجھے میرا مال حلق غنی سلطانیا میری ساری قوت جو دنیا میں تھی وہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو نہ میرا مال کام آیا نہ میری حکومت کام آئی دیٹ ول بی لاس دے ول لوز ایوری تھنگ یور مال یور سلطنت یور گورنمنٹ یور اسٹیٹ ایوری تھنگ دے ول لوز اٹ تو اس لیے قرآن کریم نے اسے یوم التغابن کہہ دیا کیا کہہ دیا یوم التغابن کہ ڈاٹ کام والے وہ سوچتے رہے کہ بھائی شیئر اتنے اوپر چلے گئے صحیح اور اعلیٰ پہ سڈن ہاں یوم التغابن اعلیٰ پہ سڈن ڈاٹ کام وینٹ ڈاؤن ڈاٹ کام یوم یجمعکم لیوم الجمع وہ دن جب جمع کرے گا اللہ کریم آپ لوگوں کو لیوم الجمع فی یوم الجمع جمع ہونے والے دن میں ذالک یوم التغابن یہ بڑا لوس والا دن ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں وہاں پہ فیوڈلز وہ گرتے رہیں گے وہاں پہ کیپٹلسٹ وہ گرتے رہیں گے وہاں پہ حکمران وہ گرتے رہیں گے کیونکہ اتنا لاس والا دن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ آواز کرے گا جب 120 صفیں اللہ کے سامنے بنائی جائیں گی کتنی 120 صفوف امام اللہ عز و جل یوم القیامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 لامتی و 40 لبقیتہم 80 میرے امت کے اور 40 باقی سارے امتوں کے 80 میرے امت کے اور 40 باقی سارے امتوں کے تو اللہ آواز کرے گا فیقول اللہ ان الملوک بادشاہ لوگ کہاں ہیں وہ ذرا باہر نکل آئے این الملوک بادشاہ لوگ کہاں ہیں این الجبارون کمپیلرز کہاں ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے رہے این المتکبرون وہ لوگ جو میری زمین پر اکڑ خانی سے چلا کرتے تھے وہ کہاں ہیں تین لوگوں کا اللہ پوچھے گا این الملوک بادشاہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے قوانین کو وائلیٹ کرتے رہے این الجبارون جبارین کہاں ہیں ظالم جسے کہتے ہیں این المتکبرون پراؤڈ لوگ کہاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ آواز اتنی غصیلی آواز ہوگی کہ باقی تو چھوڑیں سارے انبیاء لرستے رہیں گے سارے ایوری میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ول بی شیکن من اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول سے ان الملوک ان الجبارون ان المتکبرون فیقول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم ہر نبی کہے گا خدا عمدہ مجھے بچائے خدا عمدہ مجھے کوئی مار نہ پڑ جائے مجھے کوئی تپڑ نہ پڑ جائے اور رسول پاک فرماتے ہیں واقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اور میں کہتا رہوں گا وہ گرینڈ ہیلتھ والوں کو نارتھ والوں کو بچائے ڈاؤن ٹاؤن والوں کو بچائے آرنج کاؤنٹی والوں کو بچائے جارڈینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will be making دعا for جارڈینینز for ہاشمائیز رب امتی یا رب امتی یا رب امتی وہ علامہ کا شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری کسی امتی کے خلاف یہ ڈیکری ہو گئی کہ اسے پکڑ کر جہنم میں پھینکو اذا ما خذی بہ امتی واحد من امتی اذهبوا به الى نار جہنم فیقول النبی وانا ابکی میں روتا رہوں گا کیونکہ میرا کوئی بس نہیں چلے گا کہ اس آدمی کو بچا سکوں میں جانا ہی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی آڑے نہیں آ سکتا راستے میں کوئی روڑا نہیں بن سکتا اس نے جانا ہی ہے تو تبھی تو علامہ نے کہہ دیا وہ آپ نے یاد کر دیا ہمیں جان ہاں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر یہ تو میں نے 20 بار کہہ دیا آپ نے یاد کرنا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر یو آر ان نیڈ آف نن او اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ وی آر ان نیڈ آف یور مرسی آن دا ڈے آف ججمنٹ سو آن دا ڈے آف ججمنٹ یو ول آسک می یو ہیو ڈن سو اینڈ سو اینڈ سو یو کین ناٹ ڈینائی یو ول بی نو اینی ڈینائل I will say, excuse me, sir. Pardon. Excuse me. Pardon. Regret. Very sorry. Very, very sorry. Very, very sorry. See? کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر, اور آپ میرے ایکسکیوزز کو قبول کریں گے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے گناہ نہیں ہوں گے, ڈھیر سارے ہوں گے, میں انکار بھی نہیں کر سکوں گا. انکار حق کرو گے, وہ جدوں عاملو حاضرہ ولا یظلم ربک احدا, وہاں پہ وہ کیسٹ چلتا رہے گا, وہاں پہ آپ کی مووی چلتی رہے گی, آپ انکار کیسے کرو گے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو صرف یہی بات ہے کہ جی معاف کر دیں جی. روز محشر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, اور گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر. آپ بھی فارسی پڑھ دیں, اور وہ بیچو تیل کا نہ ہوتے نا, تو آج آپ کو بھی سمجھ آیا تھی. اس نے کہا میں نے فارسی پڑھنی تھی لیکن لوگ کہتے تھے پڑھو فارسی اور بیچو تیل, تو میں نے چھوڑ ہی دیا. گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اور اگر آپ پھر بھی میرا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو احتساب کا ریزلٹ مجھے معلوم ہے کہ what will be the result, the ultimate result will be if you will put me to accountability, so it means that the decree will be otherwise. So as nigahe mustafa bin habir, so take me to accountability when rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not looking upon me, so I may not cause him weeping and crying. That's what our allama said. He was a great poet of subcontinent. Aakhir hi to nahi tha. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, جس دن اللہ جمع کرے گا آپ لوگوں کو لیوم الجمع, جمع ہونے والے دن میں. ذالک یوم التغابن, یہ لوس والا دن ہے. ومن یؤمن باللہ یتغابن فیہ کثیر من الناس, یتغابن فیہ کثیر من الناس, بہت سارے لوگ وہ ڈاٹ کام میں چلے جائیں گے. من یؤمن باللہ, اور جو ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ, ویعمل صالحا. اب جو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوس والا دن ہے, تو اٹ مینس کہ ایوری ون ول لوس سم, ہی ول لوز سم تھنگ, ایوری ون ہی ول لوز سم تھنگ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا نو, دوز ہو ہیو ان بیلیو ان گڈ پریکٹسز وی ول اریز دیئر سیئات اینڈ دیئر برائیاں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے گا صالح, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ کریم ریمو کرے گا, اریز کرے گا اس کی برائیاں, وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں, تجری من تحتها الانہار, کے جاری رہیں گے اسی کے اندر نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے وہاں ابدا فاریور. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا, لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے جہنم میں. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے جہنم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ رکوع, یہی ہے مدنی آیات. حاضر رکوع ہوا, نزلت بمدینہ, رسول پاک صلی اللہ, مومنوں سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی, مصیبتیں آتی رہیں گی, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں اور بھوک بھی مار رہی ہے, اللہ اللہ بھی کرتے رہے ہیں بیماریوں نے بھی جکڑے رکھا ہے, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور مہنگائی نے بھی بیڑا غرق کر دیا. سو لیٹس لیو دس دین آف اللہ سبحانہ وتعالی ایون. اللہ کریم نے فرمایا نو, یو مسٹ بی سٹیبل. ما اصاب من مصیبت, نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت, اللہ باذن اللہ, بٹ ود دی لیف آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کریم فیصلہ کر جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ, یَهْدِ قَلْبَ وَصَلَ مُرَادَ, یَهْدِ قَلْبَ فَوَصَلَ مُرَادَ, یَهْدِ قَلْبَ, وہ اپنے دل کو گائیڈ کرتا ہے, مطمئن رکھتا ہے, اس کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا. فَيَسْتَقِيمُ عَلَى الدِّينِ وَلَا يَتْرُكُ الدِّينَ لِأَجْلِ الْمَصَائِبِ, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ اوبے کرو اللہ تعالیٰ کو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول پاک کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر آپ نے منہ موڑ لیا. أَعْرَضْتُمْ فإنما تو بات یہ علی رسولنا کہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری البلاغ المبین کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا. ٹو کنوے اے کلیئر میسج دیٹ واز ہز ڈیوٹی ہی ہیز ڈن ہز جاب. اللہ لا الہ الا ہو توت والی بات. اللہ لا الہ اب اللہ کریم فرماتی ہے ساری تگود ہوتی ہے توت والی بات کے لیے کہ توحید کو پلے باندھے رکھو. اللہ اللہ تعالی لا الہ نہیں ہے مستحق عبادت کا. اللہ مگر یہی اللہ. وحل اللہ اور خاص اللہ تعالی پہ. فلیتوکل المؤمنون اعتماد رکھا کریں مومن. یا ایہا الذین آمنوا او ایمان. سو توکل ہوا رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب. قاله ابن القیم فی ذال المعاد محمد. رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب. اسباب پہ عقیدہ نہ رکھا جائے. یہ نہیں کہ اسباب کا عمل نہ کیا جائے. اسباب کا عمل نہ کرنا یہ شریعت میں ناجائز ہے. یہ شریعت میں نہ. تبھی تو طارق ابن زیاد پر اپنے ساتھیوں نے اعتراض کر دیا. طارق ابن زیاد جب اندلس پہنچ گئے اسپین تو اس نے شپ کو ساری شپس کو آگ لگا دی. جتنی ساری آرمی لے آئے تھے تو شپس کو آگ لگا دی. اس نے گویا میسج دے دیا آرمی کو کہ یہ جگہ فتح کر دی. کیا ہے کیونکہ جو واپس جانے کے اسباب تھے وہ تو میں نے ختم کر دی. صحیح. تو آپ کے لیے بس یا میدان جنگ میں مرنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے. کیونکہ شپ تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو واپس لے جائے. میں نے سارے شپ وہ راک بنا دیے. علامہ نے کہہ دیا کہ طارق جو برکنارے اندلس سفینہ سوخت. نوید پھر وہی بات کہ پڑھو فارسی. کہ طارق جو برکنارے اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو بن گائے خیرت خدا. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ طارق ابن زیاد نے جب شپ کو آگ لگا دی تو اس کے اپنے مجاہدین نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوئی. کیوں دورے ما اسواد وطن باس چورسیں ترکے سبب ضروری شریعت کو جا رواس. ہم تو وطن سے بڑے دور ہو کے نکل آئے ہیں واپس کیسے جائیں گے. بڑے دور نکل آئے ہیں جب شپ آپ نے ختم کر دیا سارے تو واپس کیسے جائیں گے. یہ ہمارے واپس پہنچنے کے اسباب تھے اور اسباب کو ختم کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں. اسباب کو ختم کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں. طارق ابن زیاد نے کہا یہ میں جانتا ہوں کہ اسباب کو ختم کرنے کے میں ایک دوسرا میسج دینا چاہتا ہوں. ہاں خندید و دست خیش. خندید خندید کا معنی قہقہ لگا دیا اس نے. خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت. اپنے تلوار کو اس طرح لہرایا. قہقہ لگایا اور تلوار کو لہرایا. خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس. ہمارا کوئی وطن نہیں. ہر وطن ہمارا وطن ہے جو ہمارے خدا کا وطن ہے. اس علاقے کو اپنا وطن بنانا ہے. یہ تو انہوں نے میسج گین کر لیا اور ایسے ٹوٹ پڑے کہ اندلس کو فتح کر. چوہدری صاحب آپ بھی یہ فارسی سیکھ دیں. صحیح. یا ایھا الذین وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پہ. فلیتوکل المؤمنون اعتماد کریں مومن لوگ. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان من ازواجکم تاکیق آپ کے باس پاؤسز. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. الزوج للزوجہ والزوجۃ للزوج. الزوج للزوجہ کثیرا ما یکون الزوج مصیبہ وکثیرا ما تکون الزوجۃ مصیبہ. میں نے کہہ دیا کہ کبھی شوہر بیوی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے اور کبھی بیوی شوہر کے لیے. اس نے کہا کہ عموماً بیوی ہی مصیبت ہوتی ہے. یا سبحان اللہ. ولیکن الزوج کلمہ مشترکہ بین الزوج والزوجہ. ان من ازواجکم واولادکم ان من ازواجکم واولادکم آپ کے باس پاؤسز. آپ کے باز سپاؤسز آپ کے شوہر یا بیویاں. وَأَوْلَادِكُمْ اور آپ کے بعض بچے عَدُوًّا لَكُمْ وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں آپ کے دین کو تباہ کرتے ہیں. وہ آپ کے دشمن بنتے ہیں کیا آپ کے دین کو تباہ کرتے ہیں. تو ایسی بیوی وہ دشمن ہوتی ہے. ایسا شوہر. آج ہی اوریگن سے ایک فون آیا. ایک خاتون رو رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا بدتمیز آدمی ہے کہ وہ مجھے کبھی کبھار تو وہ خود نماز پڑھ لیتا ہے لیکن میں جب نماز پڑھتی رہتی ہوں اسے بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ بغیر نمازوں کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا نفل نہ پڑھا. اس نے کہا نفل نہیں پڑھتی نفل کے لیے کاہے کا چھوڑتا ہے. نے کہا کہ فرض پہ بھی اسے غصہ آ جاتا ہے کہ بس دن میں ایک پڑھو اور آپ تو ہمیشہ پڑھتی رہتی ہیں. صحیح. اور اس نے کہا کہ مجھے پردہ نہیں کرنے دیتی, چار بچے بھی ہیں, وہ بھی جوان ہے اور اب اس آدمی کا یہ موڈ بن گیا ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ اپنے گھر کو تو ویران نہ کرو, آپ اسے کنوینس کیا کرو کہ کچھ دوست ہوں گے اسی کے ساتھ. اس نے کہا کہ مصیبت تو دوست ہے. صحیح. ہاں, مصیبت وہاں سے بنی ہوئی ہے. صحیح. ایسوسیشن سے مصیبت وہاں سے بنی. تو میں نے کہا کہ اب یہی شوہر اس دیندار خاتون کے لیے خدا کا عذاب بنا ہوا ہے. صحیح. کہ وہ دین کا التزام چاہتی اور وہ التزام کرنے نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوتا برجل یوم القیامہ فیقول الملائکہ اکل عیالہ حسناتی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ آدمی تو بڑا نیک تھا لیکن اس کے اولاد اور اس کے بیوی نے یا اس کے شوہر نے اس کے سارے حسنات کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من واجهلنا واذكر التلاوت وانا للوانا النهار واللہ خیر الفاتحہ. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 14. يا ايها الذين امنوا ايمان والو ان من ازواجكم واولادكم تاکہ ایک بعض آپ کے سپاؤسز میں سے واولادكم اور آپ کے چلڈرن میں سے عدو لکم وہ دشمن ہوتے ہیں آپ کے لیے احذروہم تو آپ انہیں سے محتاط رہیں. بی کیئرفل آف دیم. فحذروہم تو آپ کیئرفل رہیں. اب دیکھیں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدوکم, لم یقل عدوکم لان العداوہ ہناک لیست ذاتیہ, یہ آپ کے دشمن ہیں. نہیں, آپ کے لیے دشمن ہیں. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ آپ کے دشمن ہے, سو دے ول ٹیک انٹو کنسیڈریشن یور انمیٹی ایوری ویئر, بٹ ایز فار ایز دی کیس آف یور اسپاؤسز اینڈ چلڈرن آر کنسرن, دیئر سبجیکٹ میٹر از ناٹ انمیٹی, بٹ دا تھنگ دے آر ڈوئنگ اٹس الٹیمیٹ ریزلٹ ول بی دیٹس انمیٹی. دیٹ وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز عدوبن لکم اینڈ ہی ڈیڈ ناٹ سے عدوکم. اگر وہ یہ کہتے کہ عدوکم تو اٹ مینس کہ پھر تو دشمن ہی ہوتے. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا آپ کے لیے دشمن ہیں, تو آپ کے لیے دشمن کہ ڈائریکٹلی وہ دشمنی میں انوالو نہیں, لیکن آپ کو جس نہج پر وہ ڈالے ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تو میرے ساتھ دشمنی کر رہا تھا, کیونکہ اس کا نتیجہ ہاں ادروائز نکلا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم تاکیک آپ کے سپاؤسز میں سے و اولادکم اور آپ کے اولاد میں سے عدو لکم دشمن ہے آپ کے لیے فاذروہم تو آپ انہی سے محتاط رہیں. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان اللہ غفور رحیم. وَإِن تَعْفُوا فَلَا تُقَاوِمُوا. وَإِن تَعْفُوا اگر آپ عفو کریں, یعنی مین ان کے ساتھ مقابلے پر نہ آئیں, مقابلے پہ آئیں گے تو وہ سٹبن ہو جائیں گے. یو مے ناٹ کمپیٹ دیم, ادروائز دے ول بیکم سٹبن. دیٹ واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینٹ بائی تَعْفُوا, یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم. وَإِن تَعْفُوا اور اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا, یعنی ان کے ساتھ مقاومت شروع نہیں کی, کیونکہ آپ چلڈرن سے کیا مقاومت کریں گے, آپ سپاؤس سے کیا مقابلہ کریں گے. وَإِن تَعْفُوا فَلَا تُقَاوِمُوهُمْ اِنْ أَذْنَبُوا فَلَا تُقَاوِمُوهُمْ. وَإِن تَعْفُوا اور اگر آپ نے معافی دے وَتَصْفَحُوا فَتَسْكُتُوا عَنِ التَّوْبِيخ فَلَمْ تُوَبِّخُوهُمْ آپ نے ان کو اسی وقت سخصص نہیں کہا جس وقت اس نے حرکت کی, کیونکہ وہ سٹبن ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا اسی وقت آپ کیپ کوائٹ, later on you should discuss the matter with, later on you should discuss it's in a diplomatic way. دیکھیے اللہ کریم یعنی فیملی بریک سے اللہ کتنا آدمی کو بچانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't want to break up your family, so therefore he is giving us this type of guidance. وَإِن تَعْفُوا اگر آپ نے عفو درگزر کیا وَتُعْرِضُوا اور آپ خاموش رہے, تُعْرِضُوا اصل مین احراز الوجہ, وَتُعْرِضُوا فَلَمْ تُوَبِّخُوهُمْ وَتُعْرِضُوا وَتَصْفَحُوا اور آپ لوگوں نے منہ پیر لیا. منہ پیرنے کا معنی یہ نہیں کہ بی انڈیفرنٹ آف دیم, No, you may not talk to them in the same time when they are doing something wrong or they have done something wrong. Later on, you should discuss it. That's one. Or if you are talking to your wife, then you should say, honey, should not be that way. Tabhi to bhaggi na. وَإِلْتَافُ وَتَصْفَحُ وَتَغْفِرُ اگر آپ ان کو درگزر کریں فَبِحَا وَنَعِمَتْ وَتَغْفِرُ فَبِحَا وَنَعِمَتْ یہ اچھا کام ہے. You must be kind to them, but be careful of them. You must be kind to them, but be careful. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تاکیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہربان ہے. اِنَّمَا بَعَتِ اَمْوَالُكُمْ کہ آپ کے بال و اولادکم اور آپ کے اولاد فتنتُ الْإِبْتِلَاءُن فتنتُ الْإِبْتِلَاءُن یہ ایک ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے آپ کے لیے. You have been put on test or to trial کہ آپ ایک امتحان میں پڑے ہوئے ہیں. انما اموالکم تاکیق آپ کے اموال و اولادکم اور آپ کے اولاد فتنتن فتنتن ابتلاءن یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے. اب فتنہ ایسا لفظ ہے, یہ کامن ہے لغت عربی میں. کبھی فتنہ مصیبت کے معنی میں آتا ہے, کبھی کنسپیریسی کے معنی میں آتا ہے, کبھی جس آدمی نے کوئی لوگوں کے درمیان ادھر سے بات اٹھا کر وہاں لے جانا, وہاں سے یہاں لے جانا اور لوگوں کے درمیان کچھ نفرتیں ڈیولپ کر رہا تھا, اس کو کہتے ہیں فتنہ. اب یہ تو اللہ کی نظر میں بڑی خبیث چیز ہے, صحیح. تو اب فتنہ کا معنی ہے, معنی ہے کئی سارے لغت عربی میں فتنے کے معنی. یہ عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے, فتنۃ اللہ واتقوا فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. واتقوا فتنۃ اس کا ایک معنی ہے, واتقوا عذاب اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, کہ آپ اللہ کے اس عذاب سے ڈریے جو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا, آپ کو بھی رگڑا دے لے گا. یہ تو جب آپ نحوہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا آئے گا, یہ نحوہ کا مسئلہ ہے, گرامر کا مسئلہ ہے. ابھی تک ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے. وہ تو جب نحوہ شروع کریں گے, گرامر پڑھیں گے, تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ بھائی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں اور پھر آزان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں. دیٹ از گرامیٹیکل پرابلم. سو اینی ہاؤ, تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تاکیق آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنہ ہے. سو فتنہ ہے اور ان دی میننگ آف ٹیسٹ, ان دی میننگ آف ٹیسٹ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے تھے, ایک بدو آئے, ایک بدو صحرائی آدمی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ انی اکرہ الحق. جاء بدو الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی لا اکرہ الحق, میں حق کو برا سمجھتا ہوں, میں حق کو برا سمجھتا ہوں. وہ احب الفتنہ, اور میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. وہ اصلی بعد العصر, اور عصر کے بعد نماز پڑھتا رہتا ہوں. فإن صلاة بعد العصر مکروہ قد نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو مکروہ ہے, گناہ ہے, نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے وہ تو گناہ ہے. تو اس نے کہا وہ اصلی بعد العصر, اور میں صلات پڑھتا ہوں عصر کے بعد. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ ہی از گوئنگ ٹو وائلیٹ دی رولز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دے دیے جلاد کو کہ جی بسیفک, فامر جلادہ جی بسیفک. فذا الذی قد ارتد عن دینہ یکرہ الحق و یحب الفتنہ وصلی بعد العصر, کہ یہ تو مرتد ہو چکا ہے, ساری باتیں ارتداد کی ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کان علی جالسا معہ, فقال لا يا امير المؤمنين ان لكلامه محملا صحيحا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا نہیں جی, اس کے بیان کی اچھی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کفر سے بھی بچ جائے گا اور قتل سے بھی بچ جائے گا. تو اس نے کہا کہ وہ کیا, اس کی کلام کی کیا تعویل, یہ حق سے نفرت کرتا ہے, حق سے نفرت کرنے والا کافر ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق کا ایک دوسرا معنی بھی لغت عربی میں الامر اليقيني, الحق بمعنى الامر اليقيني. حق کا معنی وہ بات جو یقینی طور پر ہونے والی ہو, یقینی طور پر. اب کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی جو کینسر ہے وہ تو کرانک ہو چکی ہے اور نو اینی ٹریٹمنٹ, تو یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, موت, صحیح. اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں کینسر کی اس کیفیت سے نفرت کرتا ہوں اور اسی سے تعبیر کر دے حق پر, امر یقینی پر, کہ میں اس امر یقینی سے نفرت کرتا ہوں, تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے, کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں, صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ حق اس کا ایک معنی ہوتا ہے الامر اليقيني, الامر الذي يقع يقينا, فاذا ما قال اني لا اكره الحق اي اني لا اكره امرا يقينيا. والمراد به الموت كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين, کہ اس نے کہہ دیا میں حق سے یعنی یقینی معاملے سے نفرت کرتا ہوں, اس کا مراد تھا موت, کہ میں موت سے نفرت کرتا ہوں, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے موت کو یقین کہہ دیا کہ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين, آپ اللہ کی بندگی کرو تا آ کے آپ کو موت پہنچ جائے یعنی مرنے تک. تو حضرت علی نے کہہ دیا کہ جی میں بھی نفرت کرتا ہوں, نہیں چاہتا کہ مر جاؤں, اور آپ بھی نفرت کرتے ہیں, انسان کی طبیعت ہے, قل ان الموت الذي تفرون منه هذه طبیعت الانسان انه يفر عن الموت ولا يحب الموت, کہ وہ مرنے کو پسند تو نہیں کرتا. تو اس نے کہا میں بھی نفرت کرتا ہوں. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ دوسری بات جو یہ کہہ رہا ہے وہ حب الفتنہ, کہ میں تو فتنہ تو شرک ہوتا ہے, الفتنہ تو وہ شرک, والفتنہ تو وہ کنسپیریسی, والفتنہ تو عذاب اللہ, کہ فتنہ کنسپیریسی ہے, فتنہ شرک ہے, فتنہ مصیبت ہے, بلڈ شیڈ ہے, مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا ہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے تو وہ آدمی تو واجب القتل ہے. تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جی, یہ جس فتنہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ میں بھی پسند کرتا ہوں اور آپ بھی پسند کرتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ جو کہتا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے, تو اس کا مراد فتنے سے اموال اور اولاد ہیں, اور آپ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے وہ اصلی بعد العصر, اصلی کہ میں نماز عصر کے بعد نماز پڑھتا رہتا ہوں, اس نے کہا کہ اصلی کے بھی دو معنی ہیں, ایک ہے اصلی اے الصلاۃ اور دوسرا معنی اصلی اے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نماز عصر کے بعد رسول پاک پہ درود پڑھتا رہتا ہوں. تو حضور نے نماز سے منع کر دیا ہے, نماز عصر کے بعد درود پڑھنا تو بہترین عبادت ہے. ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو طریقہ تھا, عصر کے بعد مغرب تک وہ صرف درود کی ورد کرتے تھے, اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت علی نے جو تعویلات پیش کر دیے, تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہہ دیا, یا علی لا ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا, کہ علی جہاں آپ نہ ہوں اللہ مجھے اس زمین میں نہ لے جائیں, یعنی آپ کا ہونا ضروری ہے, ادروائز میں نے تو ابھی آدمی کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پہ استدلال کر دیا کہ فتنہ کا معنی ابتلاء ہے, ٹیسٹ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, بات یہ کہ آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنتن, فتنتن یہ فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کریم اس کے پاس ہے بہت بڑا اجر. فاتقوا اللہ, تو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ما استطعتم جتنا آپ کے بس میں ہے. فاتقوا اللہ, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ما استطعتم ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کین ڈو, ٹرائی ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ٹو بی افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ سے کتنا ڈرو گے اس کے کوئی لمٹس نہیں ہیں. There are no limits of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. بس try کریں کہ جتنا زیادہ اس سے ڈریں تو اسی میں خیر و برکت ہے. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے ایک دوسری آیت کے لیے سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے, آل عمران. قال بعض المفسرین ان هذه الآية ناسخ آل آية سورة آل عمران, ولكن لا نقول به, نؤمن بالنسخ ولكن قد نؤول. نعم, لأن المنكرين من النسخ هو اليهود. اليهود أنكروا النسخ كلا, أنكروه, ولأجل ذا لا يقولون بنسخ دينهم ونسخ شريعة. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو اتقوا الله حق تقاته, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے حق تقاتے, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور آج کے سبق میں آیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا آپ ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. تو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, that is beyond limit حق کا تقاتی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, that is under limits, but we don't agree, ہم نہیں اگری کرتے مفسرین کے ساتھ کہ وہ ناسخ ہے. اصل میں نسخ نہیں, وہ تشریح ہے اس آیت کی. دیٹ آیا سورہ تغابن, دیٹ از تفسیر لہذا الآیا. حق کا تقاتی ہی, how you will find out that what is the حق تقاتی of Allah subhanahu wa ta'ala, so that is there in surah at-taghabun, mastata'tum to the best of your power as you can do. وزن میں آگئی کہ جتنا آپ کے بس میں ہے اسی حد تک آپ ڈرتے رہیے. فتشریحن ولا نسخ, متا ما امکن الجمع بین الآیتین لا يصور الا النسخ, هذا ما قلناه لا يصور الا النسخ. تقوا اللہ ما استطعتم، ڈرے اللہ تعالی سے، ما استطعتم جتنا آپ کے بس میں، واسمعوا سنو اللہ کے حکم کو، واطیعوا اور اللہ کی اطاعت کرو، وانفقوا خیرا، وانفقوا اور آپ انفاق کرو، یکن خیرا لانفسکم، وانفقوا اور انفاق کرو، وجزاؤہ یکن خیرا لانفسکم وہ ہوگا بہتر آپ کے لیے، وانفقوا یکن خیرا لانفسکم، محمد وانفقوا هذا شرط، یکن خیرا هذا جزاء، وانفقوا فان خيرا ليس بمفعول لانفقوا، هو مفعول لفعل مقدر وهو يكون، وانفقوا يكون خيرا لكم، مفهوم؟ ها مقدرا، وانفقوا راب الفاكر يكون خيرا لانفسكم بيتر ہوگا اپ لوگوں کے لیے، ومن يوقى شح نفسه وقى يقي وقيا ووقيا يوقى وقایا، ومن یوقا صیغۃ المجھول، وقیا یوقا ایسے وائے سے، ومن یوقا شح نفسہ اور جسے بچایا گیا، شح نفسہ اس کے فطری بخل سے، فان الانسان بخیل فطران، فطرتن وہ بخیل ہے، انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ بخل، انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ بخل، وہ اس نیچر کو مہذب کروائے گا، he has the duty to civilize his nature, to civilize and to polish his nature by donations and infaq in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin ye kab hoga? By the tawfiq of Allah. Nobody can do it without the tawfiq of Allah. Isliye Allah Kareem ne yahan paise wise istemal kar diya. Waman yuqa, aur jise bachaya gaya. Kisne bachaya? Allah ne. Aadmi apne ko nahi bacha sakta kyunki bukhl uske nature mein hai. تو جب بخل نیچر میں ہے تو اسی کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے. وَمَن، اس لیے اللہ کریم نے نہیں کہا وَمَن يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ، لا، وَلَمَن يُوقَ، اے وَقَاهُ اللَّهُ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جسے بچایا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ بُخْلَهُ الْفِطْرِ، شُحَّ نَفْسِهِ بُخْلَ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، آیہ نمبر 127 آئی تھنک 28. فإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة، اگر کوئی خاتون، محمد خاتون تعرف، وإن امرأة، اگر کوئی خاتون، خافت من بالها، وہ ڈرتی رہے، من بالها، اپنے ہسبینڈ سے، نشوزا، زیادتی کرنے سے کہ میرا شوہر ہٹلر بنے گا، فإن امرأة خافت من بالها، یا ہٹلر بن چکا ہے، وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی خاتون وہ ڈر چکی ہے مِنْ بَالِهَا اپنے شوہر سے، نُشُوزًا زیادتی اور سرکشی کے، او اعراضًا یا لا تعلق ہونے کے، کہ یہ ادھر ادھر کہیں گریز مس کرے گا، صحیح صحیح نا، کہیں ادھر ادھر چونچ مارتا رہے گا، وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، کہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضًا یا توجہ نہیں کرے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو یہ کوئی وبال کی بات نہیں ہے، اصلحا بینہما صلحا، کہ وہ بیٹھ کے ریکنسائل کریں، کہ بھائی یہ بات پھر وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے، یہ جو آپ تو زمیندار آدمی ہیں اور آپ بھی زمیندار ہیں، جب آدمی آپ پاشی کرتا ہے سیرابی، تو سیرابی میں جہاں پہ یہاں پانی آ جاتا ہے تو یہاں اس کھیت کو، پھر اس کھیت کو ہم کہتے ہیں ورخ، اب کیا کہتے ہیں بچے کم تیرائے تھے ورماتے ہی تیرتا بان برتو آئے اینی ہاو سو ہمارے ہاں ضرب المثل ہے کہ پھر برج کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا ہوگا، صحیح، برج کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا ہوگا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے ہی ان کو احساس ہو جائے کہ things are going otherwise, so they should sit together, کیا ہے بھائی بیٹھ جائیں ذرا ریکنسائل کریں، کچھ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، آپ رات ایک بجے کہاں کہاں بیٹھ رہے تھے ایک بجے تک، کہ بھائی things are going otherwise, sometime I do call you and your cellular is ذہن میں آگئے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو they should reconcile, they should sit together and reconcile. وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا، اور اگر کوئی، اس لیے میں کہتا ہوں، میں دیکھیے یہ میرا ایمان ہے، کہ مسلمان قرآن کو فالو کریں، فیملی لائف سموتھ، سوشل لائف سموتھ، پولیٹیکل لائف سموتھ، نیشنل لائف سموتھ، انٹرنیشنل لائف. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی خاتون خافت وہ ڈر چکی مِنْ بَالِهَا، سورہ نساء. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا او اعْرَاضًا، وہ ڈرتی نشوز، عدم الاطاعہ، عدم الاطاعہ. ان الہسبینڈ لا یطیعنی قط ولا یسمعنی قط ولا یسمعنی قط، کہ وہ مجھے سنتا ہی نہیں، باپ کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، پتہ نہیں اس آدمی کو کیا کچھ ہو گیا ہے، کہاں رشتے پیدا کر دیے. امرأت الخافت من بالها نشوزا او اعراضا، یا لا تعلق سے وہ ڈر گئی ہے، فلا جناح علی ما یصلح بینهما صلحا، تو یہ کوئی وبال والی بات نہیں. اب اللہ کریم یہ فلا جناح کیوں کہہ دیتا ہے؟ یہ فلا کیونکہ عربوں میں ایسے ٹرائبز تھے کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر مشورے سے بات کرنا یہ بڑی عار والی بات معلوم ہو رہی تھی. ہمارے ہاں ابھی تک دیہات میں وہی چیز ہے، دیہات میں کوئی خاتون ڈائریکٹلی اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر سکتی، دیہات میں ابھی تک ہاں وہاں ٹریڈیشن گندے ہیں، وہاں کے وہ ٹریڈیشن جو ہیں وہ روایات، وہ گندے روایات ہیں کہ بھائی بیوی، اور اگر بیوی نے بات کی یا سبحان اللہ، اور پیرنٹس نے دیکھ لیا اس آدمی کو، اچھا بیوی کے دلے اس بیوی کی بھی شامت آ گئی اور مرد کی بھی شامت آ گئی، صحیح. اور یہ حیوانیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دس نمبر توڑ دے کسنگا لے جانا. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَا وَبَالَ عَلَيْهِمَا، انہی پر کوئی وبال نہیں، اصلحا بینهما صلحا ان يجلسا. نمبر 11، ثم استوى الى السماء، استوا کا لفظی معنی ہے برابر ہونا، پھر اللہ کریم برابر ہو گیا آسمان کی جانب، یہ لفظی معنی ہے. مستوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ کریم نے آسمان بنانے کا، ویدخان مستوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ کریم نے آسمان بنانے کا، ویدخان، دخان کا معنی دعا، کہ وہ دعا تھا تو دعا نہیں تھا، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، کوئی چیز ایگزسٹنس میں نہ ہو تو عرب کہتے ہیں دخان، دعا ہے، مزے میں آ گئی، تو یہ محاورہ، یہ دخان کوئی چیز نہیں. ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ کریم نے آسمان کی جانب، وہ دخان، اور وہ کوئی چیز نہیں تھی، فقال لها، تو کہہ دیا اللہ کریم نے، لہا آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ایتیا طوعا او کرہا، پوری کرو اپنی ڈیوٹی، ایتیا مین آتے رہو، یعنی پوری کرو، پوری کرو اپنی ذمہ داریاں، طوعا او کرہا، دل چاہے یا نہ چاہے، طوعا دل چاہے، او کرہا یا نہ چاہے، طوعا او کرہا. آئی آر ایس کا ریٹرن آپ نے داخل کرنا ہے، دل چاہے فقال لها وللارض، کہہ دیا اللہ کریم نے آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ایتیا، آیا کرو، یعنی پوری کرو اپنی ذمہ داری، طوعا او کرہا، دل چاہے یا نہ چاہے، قالتا، ان دونوں نے کہہ دیا، اتینا طائعین، ہم کریں گے اپنی ڈیوٹی، چاہتے ہوئے، وتھ فری کنسنٹ، طائعین کا معنی وتھ فری کنسنٹ، ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے وتھ فری کنسنٹ، مکمل رضامندی کے ساتھ. اب یہاں تو اسلوب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کو پہلے بچھایا گیا اور آسمان کو بعد میں بنایا گیا، جبکہ ایکچولی اس طرح نہیں ہے، ایکچولی اس طرح نہیں ہے. آپ سورہ النازعات پہ یہ سب، اانتم اشد خلقا ام السماء، یا آپ لوگ اشد خلقاً، زیادہ مضبوط ہیں سٹرکچر کے اعتبار سے، یا زیادہ مشکل ہے، اشد کا ایک معنی ہے مشکل، اشد کا ایک معنی. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جو باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ سے انکار کر رہے ہیں تو آپ کا سٹرکچر بنانا بڑا مشکل ہے یا آسمان کا؟ تو جو خدا آسمان کا سٹرکچر بنا چکا ہے وہ آپ کو نیا لائف نہیں دے سکتا. انتم اشد خلقا کیا آپ لوگ اشد خلقا زیادہ مشکلیں سٹرکچر اور پیدائش کے اعتبار سے ام السماء آسمان کا سٹرکچر نسبتا زیادہ مشکل ہے. یہ ہمارے عقل کی اساس پہ بات ہوتی ہے, ورنہ اللہ کریم کے لیے کوئی مشکل اور آسان کا تصور نہیں ہوتا, اس کے لیے تو ساری چیزیں ایکول ہوتی ہیں. یہ مشکل اور آسان چونکہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے, لہذا حدیث میں آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے جب بات کریں تو ان کے عقلی اپروچ کے مطابق بات کریں تاکہ ان کے پلے پڑ جائے, تاکہ ان کے پلے پڑ جائے. اب یہاں کمپیوٹرائز ٹون میں ہم بات کرتے ہیں, صحیح, یا ٹیکنالوجیکل سینس میں بات کرتے ہیں, لیکن واپس پاکستان جا کر دیہات میں تو ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے عقلی اپروچ نہیں. وہاں تو بیل کی مثال دیتے ہوئے, بینس کی, گدے کی, گھوڑے کی, ہل کی, صحیح, کلیاس کی. انتم اشد خلقا ام السماء, کیا آپ لوگ زیادہ مشکلیں سٹرکچر کے اعتبار سے یا پیدائش کے اعتبار سے, ام السماء آسمان زیادہ مشکل ہے. بناہا, اللہ کریم نے اس کو بنا دیا ہے. رفع سمکا فسواہا, رفع سمکا, اللہ کریم نے اسے بلندی پہ رکھ دیا. فسواہا, اور ایک پرفیکٹ بلندی ہے. کیا ہے؟ ایک پرفیکٹ بلندی. اگر وہ اس سے ایک ملی میٹر نیچے ہوتا تو پھر بھی نظام ڈسٹرب, اگر اوپر ہوتا پھر بھی نظام ڈسٹرب. تو یہ کہتے ہیں فسواہا, کہ ایسے پوائنٹ پہ رکھ دیا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. جس طرح یہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر سورج یہ ایک انچ نیچے ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا, ساری دنیا راک کا ڈھیر بن جاتی, اگر ایک انچ اوپر ہوتا سارے لوگ فریز ہو جاتے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا, اور اللہ کریم نے تاریخ بنا دیا ہے اس کی رات. واخرج دحاہا, اور نکال دیا ہے اس کے دل کو. والارض بعد ذالک دحاہا, اور زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے بچایا. والارض بعد ذالک دحاہا, اب یہاں تو اللہ کریم نے آرڈر منشن کر دیا کہ آرڈر آف کریشن واز کہ پہلے آسمان پھر بعد میں زمین, تو اصل آرڈر یہی ہے. تو وہاں پہ صرف تخلیق کا ذکر ہے, آرڈر کا ذکر نہیں ہے. آج کے سبق میں تخلیق کا ذکر ہے, آرڈر کا ذکر نہیں ہے. واپس اپنے سبق کہ ثم استوی الی السماء, تو وہاں پہ آپ نے ایک بات کرنی ہوگی کہ ثم, ثم کا کلمہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھر, اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پھر, لیکن یہاں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ثم کا معنی پھر نہیں کرنا. ثم کا معنی عاطفہ کرنا ہے, عاطفہ معنی اور, ثم کا معنی اور. ثم استوی الی السماء, اور ارادہ کیا اللہ کریم نے آسمان بنانے کا. ویدخان, وہ موجود نہیں تھا. فقال, اللہ نے کہہ دیا آسمان کو. وللارض, اور زمین کو. ایتیا, پوری کرو اپنی ذمہ داریاں. توغن او کرن, دل چاہے یا نہ چاہے. قالتا اتینا طائعین, دونوں نے کہہ دیا اتینا طائعین. اتینا, ہم پوری کریں گے. طائعین, رضا مندی سے. تو اب وہی دخان, یہ موجود نہیں تھا. والارض, چلیے کہ نہیں, بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات, اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا بغیر کسی مادے کے. بدیع کا معنی بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا, بدیع کا معنی بغیر کسی میٹیریلز کے پیدا کرنے والا. اب فوراً ریزرویشن ذہن میں آ جاتی, اچھا جی اتنی بڑی زمین اور بڑا آسمان, میٹیریل نہیں تھا, یہ چھوٹی سی ریکارڈر کتنے سارے میٹیریل کا متمنی, کتنے سارے میٹیریل لگے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو, آپ مجھے اپنے جیسا انسان نہ سمجھو. اذا قضا امرا, جب ارادہ کر دیتا ہے اللہ کریم کسی چیز کے پیدا کرنے کا. فانما تو بات یہ یقول لو کن, اسے حکم دے دیتا ہے ہو جا. فیکون, وہ ہو جاتا ہے. یہ اس ریزرویشن کا جواب ہے جو پہلے جملے سے پیدا ہو جاتا ہے. آپ لکھیں, بعد میں پھر بھول جاؤ گے. بدیع السماوات, بغیر کسی میٹیریل کے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا, تو لکھیں کہ فوراً ایک تحفظ اور ریزرویشن پیدا ہو جاتی ہے. اتنا بڑا سٹرکچر بغیر میٹیریل کے, تو اللہ کریم نے فوراً اس کا جواب دے دیا کہ مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو, آپ کو میٹیریل کی ضرورت ہے, مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے. مجھے کیا, حکم کی ضرورت. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ ارادہ کر جاتا ہے, فیصلہ کر جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا, میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی, بس وہ ایک کن کہہ دیتا ہے کہ ہو جا. سورہ انعام, انعام آیت نمبر 101, فری وے 141, اوپر ہے کوئی 101. وجعلوا للہ شرکاء الجن, اور بنا دیا ہے لوگوں نے اللہ کے لیے جنات میں سے شریک. جنات میں سے شریک, تو شریک ان اے سینس کہ لوگ جنات کو عالم غیب سمجھتے تھے. جنات کو کیا کہتے ہیں؟ عالم غیب سمجھتے تھے. وجعلوا للہ شرکاء الجن, اور لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ کے لیے جنات میں سے پارٹنر. وخلقوا, حالانکہ اللہ نے پیدا کر دیا جنات کو. تو مخلوق خالق کا پارٹنر نہیں ہو سکتا. یہ خلقہم کے نیچے لکھیں, حالانکہ ان جنات کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو مخلوق کبھی خالق کا پارٹنر نہیں ہو سکتا. انوینٹر از سم تھنگ ایلس دین انوینشن, کہ کریٹر اور کریچر کا کچھ فرق ہونا چاہیے. خرقوا له بنینا, اور بنا دیے لوگوں نے اللہ کے لیے بنینا بیٹے. تو کرسچین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وخرقوا له بنینا, اور بنا دیے لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے. وبنات, اور بیٹیاں. تو مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ فرشتوں کو لڑکیاں بنا کے اللہ کی بیٹیاں گردان دیتے. غیر علم, بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ, اللہ کریم فرماتے ہیں امیزنگ. سبحانہ اسے کہتے ہیں کلمہ تعجب. کیا کہتے تھے؟ کلمہ تعجب. اللہ کریم فرماتے ہیں تعجب کی بات. سبحانہ وتعالی عما یصفون, اللہ کریم بہت بلند ہے ان ساری چیزوں سے جو وہ اس کے لیے ثابت کرتے رہتے ہیں. بدیع السماوات والارض, بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. اللہ یکون له ولد. اب دیکھیے یہ بڑی ٹیکنیکل انداز سے اللہ کریم رد کر رہا ہے کہ بیٹی کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے. بیٹے کی ضرورت, چوہدری صاحب, بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے, کہ بیٹا ہو تو کچھ سپورٹ ملے, بیٹا ہو تو کچھ سپورٹ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تو آسمان اور زمین کو بغیر میٹیریل کے پیدا کر دیا, وہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی, بعد میں کیا ضرورت پڑے گی. یہ ایک تو یہ اس انداز سے, اور دوسرا یہ کہ بیٹا تو تب ہوگا کہ بیوی تو پہلے کرے. آدمی شادی کرے تو پھر بیٹا ہوگا آدمی. چوہدری صاحب, ایک پیر کے پاس ایک آدمی آیا تھا, تو اس نے 10-15 دن اس کی خدمت کی, اور پھر پیر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ اپنے تقاضے, لوگ آتے ہیں یہاں دعا کرواتے ہیں, آپ کا کچھ؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہو جائے, یہ دعا کریں. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا شادی کی ہوتی تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی, تو اسباب مہیا تھے. تو اس نے کہا کہ پھر اپنے تو ہی بیٹا لانا چاہتے ہو, پہلے تو اسباب پیدا کرو تو بعد میں ہم دعا کریں گے. صحیح, یہ ایسا ہے جس طرح تارے کمیں کہہ دے کہ دعا کرو کہ ہمارا بیٹا ہو جائے. السماوات والارض, بغیر میٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. اللہ یکون لہ ولد, اس کے بچے کا تصور کیسے ہوگا. ولم تکن لہ صاحبہ, جبکہ اس نے ابھی تک شادی ہی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میری کوئی بیوی نہیں, پتہ نہیں بیٹا کہاں سے آیا. ولم تکن لہ صاحبہ, صاحبہ کا معنی بیوی. اللہ کے لیے کوئی بیوی نہیں, یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ آسمان سے آٹ آپ کا. ولم تکن لہ صاحب. وخلق کل شیء, اللہ کریم نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے. وہو بکل شیء علیم, اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے. تو تین صفات اللہ تعالیٰ کی, ایک تو یہ لکھیں کہ اللہ کریم کے صفات دو قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں صفات ذاتی, صفات ذاتی, اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات نسبتی, صفات نسبتی. صفات ذاتی اللہ کے ذات کی بقا, یعنی اللہ کی ذات باقی ہے, یہ اللہ کی ذاتی صفت. اللہ کا صفت علم, اس کی ذاتی صفت. اللہ کی صفت قدرت, یہ اس کی ذاتی صفت. اللہ کا صفت ارادہ, یہ اس کی ذاتی صفت ہے. اللہ کی صفت بصارت, دیکھنے کی صفت, یہ اس کی ذاتی صفت. اللہ کی صفت سماعت, سننے کی صفت, یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. اور اللہ کا صفت کلام, یہ اللہ کی ذاتی صفت. حیات و علم و قدرت و ارادت, کتنے ہو گئے؟ یہ اب سات ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ سات ہو گئے. یہ سات وہ صفات ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے, جس سے اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے. یہ نہیں کیا مسئلہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو ان سات صفات کا علم نہ ہو تو وہ اللہ کو جانتا نہیں, تو ایمان کس پہ رکھتا ہے؟ تو امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک تو ایسے آدمی کا ایمان قبول نہیں جو ان سات صفات کو نہ جانتا. وہ اسے کہتے ہیں جاہل باللہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ جاہل باللہ. اور وہ کہتے ہیں یہ جاہل باللہ کافر باللہ ہوتا ہے. جاہل باللہ یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے نہیں ڈسکس کرنی, کیونکہ عوام کے اپروچ کی بات نہیں. بس وہ صرف یہ کہے کہ ہم اللہ جو سارے زمین و آسمان کا خالق اور ہمارا رب ہے, دیٹ از انف فار ایمان. صحیح. امام محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے اس نے آسان بنا دیا, ادروائز امام صاحب تو بڑے اسٹرکٹ ہیں ایمان میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان پہلے بن جائے. کیسے بنے گا؟ جب آدمی اللہ کو پہچانے. کیسے پہچانے گا؟ ان سات صفات کا اسے علم ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں صفات ذاتی حقیقی. اسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ لکھیں, کیونکہ یہ مسئلہ اہم ہے علم کلام کا. کہ یہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ ان سات صفات کا جاننا ایمان کے لیے ضروری ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کی نکاح کا عقد نہ کرواتا جب تک وہ اس سے پوچھ کر ان سات صفات کی تکرار نہ کرواتا کہ بھائی ذرا بتائیں آپ کا اللہ پر ایمان ہے؟ وہ کہہ دیتا ہاں جی. وہ کہہ دیتا کیسے اللہ پر ایمان ہے؟ آپ کو صفات ذاتی حقیقی کیا پتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا کہ میں گدھے کا نکاح تو نہیں پڑھ سکتا, میں پہلے انسان و مسلمان تو بنو تو پھر بعد میں آپ کی نکاح ہوگی. ہم تو یہاں آسان کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیٹس انف. ہو گیا مسئلہ, ہو گیا, نکل میں پڑھواتے ہیں. تو یہ صفات ذاتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے جتنے سارے اس میں صفتی ہیں, وہ جو 99 اسماء ہیں, تو باقی اس کے علاوہ جتنے سارے صفات ہیں اسے کہتے ہیں صفات نسبتی. کیا کہتے ہیں؟ صفات نسبتی. یعنی نسبتی مانا اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز کا تصور لازمی ہے. مثلا اللہ رزاق ہے, اللہ رزاق ہے تو کوئی رزق کا ڈیمانڈ کرنے والا موجود ہو تو رزاق ہے. اس کو کہتے ہیں صفات نسبتی. یہ نسبت کے لیے کوئی دوسرا پہلو چاہیے. اللہ کریم کے صفات میں تین صفات یہ آپ لکھی. ایک ابداع, الف بے دال الف عین. دوسرا خلق, اور تیسرا تدبیر. ابداع کا معنی کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کر دیا. تبھی دو جگہ قرآن میں کہہ دیا بدیع السماوات. اللہ نے آسمان کس چیز سے بنایا؟ کیا میٹیریل تھے اللہ کے پاس؟ کچھ نہیں تھا. اس لیے یہاں کہہ دیا وہ یہ دخان, کوئی چیز موجود نہیں تھی, میں نے آسمان بنا دیا. وہ یہ دخان, دخان کا معنی کوئی چیز نہیں تھی, میں نے آسمان کو بنا دیا. اسے کہتے ہیں صفت ابداع. دوسری ہوتی ہے صفت خلق, کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے. یہ خلق میٹیریل موجود تھا, میٹیریل موجود تھا, اسے بنا دیا, اس کو کہتے ہیں خلق. اور تیسری صفت تدبیر. اللہ نے کائنات کی جو چیزیں بنائی ہر ایک چیز کا کچھ استعمال ہے, ہر ایک چیز کا کچھ استعمال ہے اور اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. ہر ایک چیز کا کچھ استعمال ہے اور اس پر کوئی ریزلٹ مرتب ہوتا ہے. آپ پانی پیو گے تو پیاس ختم ہوگی, نتیجہ مرتب ہوتا ہے. آپ فروٹ کھاؤ گے تو بھوک ختم ہوگی, اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ بدن پہ پانی ڈالو گے تو ٹھنڈ محسوس ہوگی, نتیجہ مرتب ہوتا ہے. آپ آگ کے سامنے اس طرح ہاتھ رکھو گے تو حرارت اور تپش محسوس ہوگی, نتیجہ مرتب ہے. تو اللہ کریم نے سارے کائنات کو جو بنایا ہر چیز کا کچھ استعمال ہے اور ہر چیز پر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. آپ تیز نائف کو اٹھا کر کسی نرم چیز پر اس طرح کرو گے تو اسے کاٹ دے گا, یہ نتیجہ ہے اس کا. یا مثلا زہر ایک چیز ہے, پوائزن. پوائزن اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ لیونگ انٹیٹی کے اندر آپ ڈال دیں حیوان یا انسان کے بدن میں, اس کے سٹمک میں پہنچ جائے, واٹ ول ہیپن؟ مار دیتا ہے. صحیح. اگر آپ نے اتنا ڈیر سارا زہر کسی حیوان یا انسان کو کھلایا اور اس نے مارنا تو درکنار, ایڈورس کنڈیشن میں بھی نہیں لے گیا, الٹیاں بھی نہیں شروع ہوئی, تو آدمی کیا کہتا ہے؟ زہر نہیں, یہ کیا مٹی لے آیا گیا, بس مٹی کہہ دیتے. یہ زہر تھا کہ مٹی, اس لیے کہ اس پر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا جو اس کی اسپیسیفک کریشن میں مینٹ دیا, جو اللہ نے اس کو خصوصیت رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا نام زہر پڑ گیا ہے. تو زہر کو تو اپنا اثر دکھانا چاہیے, لوہے کو اپنا اثر دکھانا چاہیے. صحیح. تو اگر جو چیز لکھیں آپ کہ ہر وہ چیز جسے جس حکمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر وہ نتیجہ اس پہ مرتب ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی ہے. اگر وہ نتیجہ مرتب نہ ہو تو یہ ڈسکوالیفائڈ ہے. نائف ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کی کوالٹی نہیں کاٹ نہیں, وہ زہر ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ زندے کو نہیں مارتا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹی موجود ہوتی ہے, یہ کوالٹی کسی چیز میں موجود ہوتی ہے لیکن اللہ کریم اس کوالٹی کو فال ٹائم بھی سسپینڈ کروا دیتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے اللہ کریم اس کوالٹی کو کبھی کبھار سسپینڈ کروا دیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں جو نائف تھا اور جو حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہا تھا, دمبے کو کاٹ دیا, تو اسماعیل کے گلے کے لیے اللہ کریم نے اس نائف کی کوالٹی کو سسپینڈ کروا دیا, صحیح. اور جب اس کے نیچے وہ دمبا آ گیا تو وہ کوالٹی ریٹرن کر گئی اور ایز اٹ از اپنی پوزیشن پر آ گئی اور دمبے کا گلا کاٹ دیا. خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے لشکر نے زہر کا بڑا پیالہ پلایا, زہر کا بڑا پیالہ, اور ایسا زہر جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا ایک قطرہ 10 آدمیوں کے بدن میں بھی چلا جائے دموں میں وہ ختم ہو جائیں گے. حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے یعنی اور بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا, تو اللہ کریم نے اس کی کوالٹی کو خالد کے ایمان اور توکل کی وجہ سے سسپینڈ کروا دیا, دیکھ کروا دیا سسپینڈ کروا دیا. تو اس اساس پہ چار نتیجے مرتب ہوتے ہیں, یہ نتیجے چار نتیجے. ایک کو کہتے ہیں حالت قبض, قاف قاف دو نقطوں والا قاف, بے با اور دوال, قبض قبض حالت قبض. دوسرے اور کہتے ہیں حالت بسط, یہ اللہ کی صفات ہے القابض الباسط, بسط یہ سین توے. حالت قبض کا معنی یہ ہے, حالت قبض کا فی نفسہ ہی چیز ہونے والا ہو لیکن اللہ کریم اس کو سسپینڈ کروا دے. کہتے ہیں حالت قبض, وہ نائف کٹوانے والا تھا لیکن اللہ کریم نے کیا کہہ دیا. لیکن اس کی اچھی مثال یہ ہے, وہ جو مومن آل فرعون کی بات چلی گئی کہ اس نے فرعون کو کیا کری کری بات سنائی, اب فرعون وہ تو پوری دنیا کو چیلنج کرنے والا تھا, اس آدمی کو نہیں کاٹ سکتا تھا, کاٹ سکتا تھا لیکن وہاں اللہ کریم نے فرعون کی قوت کو اس آدمی کے حوالے سے قبض میں لے آیا, کیونکہ اس نے کہہ دیا وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو فرعون اس آدمی کے ساتھ کچھ نہ کر سکا, جسے کہتے ہیں حالت قبض. کیا کہتے ہیں؟ اور وہی حالت قبض فرعون کے لیے حالت قبض تھی اور اس آدمی کے لیے حالت بسط تھی. یہ لکھ کیا فرعون کے لیے حالت قبض اور اس آدمی کے لیے حالت بسط. ایک دوسری مثال سے آپ کو سمجھاؤں, میدان جنگ میں ایک جانب 1000 لوگ ہوں دوسری جانب 300, تو اسباب کی دنیا میں کس نے غالب ہونا ہے؟ 1000 میں. لیکن اللہ کریم نے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے حالت بسط کا مظاہرہ کر دیا, تو 300 کو غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی. کہتے ہیں حالت بسط, ایک جانب 12000 اور دوسری جانب 4000 ہوں کس نے غالب ہونا ہے؟ 12000 میں. لیکن 12000 مسلمانوں کو حنین میں شکست ہو گئی, جسے کہتے ہیں حالت قبض. اللہ کریم نے اپنی صفت قبض اسی کا اظہار فرمایا. تیسری چیز ہوتے احالہ, احالہ مین چینج دی نیچر, احالہ مین چینج دی نیچر آف اسپیسیفک تھنگ ایز اٹ واز دی کیس آف دی نائف آف ابراہیم. اسے اصل میں حالت قبض نہیں کہتے, اس کو حالت احالہ کہتے ہیں. احالہ اکثر عرب میں جب ایک روڈ جاتی ہے اور بالکل اس طرح قسم کے یعنی تقریباً یو ٹرن قسم کے, وہ جسے یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں یا امریکہ میں ڈائیورشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورشن. تو وہاں پہ وہ لکھ کے آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں لکھتے ہیں تحویلہ. کیا کہتے ہیں؟ تحویلہ. یہ ہر یعنی ڈائیورٹ کرنا, تحویلہ کا معنی ڈائیورٹ کرنا. تو یہ حالہ کا معنی ڈائیورٹ کرنا, کہ اس نائف کا کام تھا کاٹنا, نہ کاٹنا, یہ تو اس کو ڈائیورٹ کرنا تھا, تو اللہ کریم نے ڈائیورٹ کروا دیا. چوتھی چیز اس کو کہتے ہیں الہام. الہام کی ڈیفینیشن کہ کسی نیک بندے کے دل میں اللہ کریم وقت سے پہلے بات ڈال دے, وقت سے پہلے اللہ کریم اس کے ذہن میں بات ڈال دے اور وہ الرٹ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں الہام, کہ بس میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. فار ایگزامپل آدمی یہاں بیٹھا ہو اور اعلیٰ فیصلہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ ابھی چودھری صاحب پارکنگ لاٹ میں, اور تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب آ جاتے ہیں, بھائی ابھی میرے دل میں آئے کہ چودھری صاحب آپ پہنچے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ الہام. یہ ویسے کامن, یہ ویسے چھٹی حس کی بات ہے, کبھی عام انسان کو ہو جاتی ہے, غیر مسلم کو بھی ہو جاتی. اب یہ تو وہی ہے دخان کہ یہ ابداع والی صفت تھی. کیا صفت تھی؟ ابداع والی صفت. اور دوسرا کہ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اللہ کریم نے کہہ دیا آسمان اور زمین کو کہ آپ ڈیوٹے پورے کریں دل چاہے یا نہ چاہے. قالتا تینا طائعین دونوں نے کہہ دیا کہ ہم پورے کریں گے. طائعین بالکل وتھ فری کنسنٹ. طائعین وتھ فری کنسنٹ. احزاب نمبر 72 428 انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے پیش کر دیا الامانتا ضروری اور مناسب ڈیوٹیاں. امانہ کا معنی ضروری ڈیوٹی. کائنات کی ہر چیز کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. کائنات کی ہر چیز کی, اوشن کی اپنی ڈیوٹی ہے, ہواؤں کی اپنی ڈیوٹی ہے, پرندوں کی اپنی ڈیوٹی ہے, حیوانات کی اپنی ڈیوٹی ہے, پہاڑوں کی اپنی ڈیوٹی ہے, زمین کی اپنی ڈیوٹی ہے, آسمان کی اپنی ڈیوٹی ہے, چاند ستاروں سورج کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں. اِنَّا غَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ہم نے پیش کر دی ڈیوٹیاں غَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر وَالْأَرْضِ زمین پر وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انہوں نے انکار کر دیا أَن يَحْمِلْنَهَا خیانت کرنے سے. حمل يحملو یہ افعال ازداد میں سے. حمل کا معنی ایک معنی ہے ذمہ داری لے لینا اور دوسرا معنی ذمہ داری سے انکار کرنا. تو فابین ان یحملنها انہوں نے انکار کر دیا ذمہ داری نہ لینے سے. تو ذمہ داری نہ لینے سے انکار کیا ہو گیا؟ پازیٹیو ہو گیا, ڈبل نیگیٹو. پازیٹیو ہو جاتا ہے ہاں میتھمیٹکس کا. فابین ان یحملنها واشفقنا منها اور وہ ذمہ داری نہ اٹھانے سے ڈر گئے کہ نہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. وحمل على الانسان لیکن انسان نے انکار کر دیا, انکار ان سینس کہ ذمہ داری لے بھی لی اور پوری بھی نہیں کر رہا, خیانت کر رہا ہے. انه كان ظلوما جهولا انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. ظلوم یہ ہے سپرلیٹیو ڈگری اور جہول یہ بھی ہے سپرلیٹیو. بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. اب ظلم یہاں کس سینس میں استعمال ہوا؟ اور جہل. تو ظلم کا معنی اس آیت میں ترک العمل. ترک العمل یہ عمل کا بڑا کوتاہ کار ہے, یہ کرنے والا نہیں. جو ڈیوٹی آپ نے لی ہو اور وہ پوری نہیں کر رہا تو قرآن کو ظلم کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ظلم. اور جہولا کہ آپ نے ڈیوٹی لی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے جو ڈیوٹی دی اس کو کرنا بھی ہے کہ ویسے بس ڈیوٹی دی. قرآن کو جاہل کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جاہل. اور ڈیوٹی آدمی لے اس کو سمجھے نا یا ڈیوٹی لے اس کو کرے نا تو اس کا نتیجہ ہے زلت و رسوائی. یعنی ڈیوٹی آدمی لے لیکن اس کو سمجھے نا. میں آصف صاحب سے کہہ دوں کہ آصف صاحب مجھے بھی ناسا میں ایک جاب دے دیں, تو آصف صاحب نے دے دیا کہ آپ نے بھی کوئی راکٹ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا, کیا ہے اس کو کیا اسکیچ بنانا ہے, اس کا ڈیزائن کرنا ہے. صحیح. اب وہ میرا فیلڈ ہے, وہ میرا, میں اس کو سمجھتا نہیں تو اپنے کو ذلیل کروں گا. صحیح. اگر میں سمجھتا ہوں اور کرتا نہ اس کام کے اسپیسیفک ٹائم تو پھر بھی میں ذلیل کرتا ہوں اپنے آپ کو. یعنی اس سلسلے میں جہل اور ظلم دونوں اپنے کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. حذیفہ ابن الیمان کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ, مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے. حضرت حذیفہ نے کہہ دیا او رجل یذل نفسہ, ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنے کو ذلیل کرتا ہے؟ ہر ایک آدمی تو اپنے لیے عزت چاہتا ہے. عزت چاہتا ہے کہ ذلت. انسان کی طبیعت یہ کہ میں معزز رہوں. اور رجل یذل نفسہ, کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنے کو ذلیل کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تعرض لما لا یطیق, یہ اپنے کو ذلیل کرنا ہے کہ آدمی ایسی ذمہ داری لے جو اس کے کرنے کا نہیں, ایسی ڈیوٹی لے لے جو اس کے وہ اسے سمجھتا نہیں یا کرتا نہیں, اسے سمجھتا نہیں. اتنی ایسی جامع حدیث ہے, ایک ہی جملہ, یہ تعرض لما لا یطیق, کہ جو کام آپ کے بس کا نہیں اور آپ نے کہا چلو میں کروں گا. بھائی کیوں کہتے ہیں کہ میں کروں گا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل علی انسان انہ کان ظلوما جہولا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لام کو کہتے ہیں نتیجے والا لام. لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت, نتیجے والا, الٹیمیٹ کانسیکوینس. لیعذب اللہ المنافقین, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ، اور قبول کرے گا اللہ تعالیٰ مومن مردوں مومن عورتوں کو، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو قال اتینا طائعین، کہ آسمان اور زمین نے کہہ دیا ہم ڈیوٹی پوری کریں گے، ہم ڈیوٹی اور پوری کر ہی رہے ہیں، آسمان کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہا ہے، زمین کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہی ہے، پہاڑوں کی جو ڈیوٹی ہے، کائنات میں جس کو بھی جو ڈیوٹی دے دی گئی ہے وہ پوری کر، سوائے انسان کی کہ یہ لات مارتا رہتا ہے، یہ نہیں پوری کر رہا، یہ نہیں پوری کر رہا، باقی سارے حیوانات بھی پورے کر رہے ہیں، یہ نہیں پورے کر رہے، گدا کتنا بے وقوف جانور ہے وہ بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اپنے بوری اوپر ڈال دی اور جس پک مار وہ شروع ہو گیا۔ واپس اپنے سبق، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، بنا دیا اللہ کریم نے اس کو سات آسمان، فی یومین، دو دنوں میں، فی یومین، دو دنوں میں، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ کریم نے اوحا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اوحا القا کر دیا یعنی طبیعت بنا دی، اوحا کا معنی طبیعت بنا دی، آپ لکھیں کہ وحی لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے تیز اشارہ، بوس تیز اشارہ، انمیز مجھے دیکھیں، اب نے اس طرح اشارہ کر دیا اور آدمی نے پک کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، تیز اشارہ کرنا کہ اشارے سے آدمی سمجھ جائے، جس کا لٹرل معنی ہے۔ پھر اس کا استعمال ہو گیا ہے بہت سارے معنوں میں، ایک نیچر میں، یہ نیچر بنا دیا اللہ نے، وحی کر دی مینز نیچر بنا دیا، قرآن کریم کے اندر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے پروردگار نے ہنی بیز کو وحی کر دی، جس کو ہنی بیز کو وحی، شات کی مکھی کو وحی کر دی، تو اس کے پاس بھی کوئی جبریل آئے کتاب آئی نہیں، یعنی ان کا نیچر بتا دیا، کیا نیچر؟ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرو، چھتے بنایا کرو، مِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں اپنے چھتے بنایا کرو، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ لوگ آپ کو جو ڈبے فراہم کریں تو اس میں بھی اپنے چھتے بنایا کرو۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ فصل کی سبل رب کی سم کلی من کل ثمرات، پھر آپ جوس لیا کرو پھلوں اور پھولوں سے، فصل کی سبل رب کی ذلولا، اور آپ دور دور جایا کرو، اللہ کریم آپ کو واپس پہنچائے گا اپنے چھتے۔ اب یہ چیزیں آپ شاد کی مکی کو پانچ میل دور لے جائیں، ہاں وہ پہنچ جائے گی اپنے چھتے، پانچ میل دور جا کے اسے چھوڑ دیں وہ پہنچ جائے گی میرے کریم۔ اب یہ چیزیں اللہ کریم نے اس کی نیچر میں ڈال دی ہیں، تو اس کے لیے اللہ کریم نے لفظ استعمال کر دیا کیا، وحی، وأوحى ربك إلى النحل، آپ کے پروردگار نے، پروردگار نے ہنی بیز کے نیچر میں یہ بات ڈال دی، ہنی بیز کے نیچر میں یہ بات ڈال دی۔ دوسرا اشارے کے معنی میں استعمال ہو چکا ہے، یہ آپ لکھیں تو بھی پتا، اشارہ یہ پہلے والا تو پہلے لکھیں نا، یہ نیچر کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے، جس طرح وأوحى ربك إلى النحل، ہنی بیز کو اللہ نے وحی کر یعنی ان کے نیچر میں ڈال دیا، اشارے کے معنی میں مستعمل ہے۔ حضرت زکریہ پہ اللہ کریم نے ایک امتحان ڈال دیا کہ بچہ دوں گا لیکن آپ بات نہیں کر سکو گے تین دن رات، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سبیا، تین دن رات آپ بات نہیں کر سکو، یہ آپ کے لیے نشانی ہوگی، یہ آپ کے لیے نشانی ہوگی کہ ناؤ سن از ویری کلوز ٹو کم، وہ جلدی آنے والا ہے۔ اب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام میسج کیسے کنوے کرے گا اللہ والا، فخرج علی قومہ من المحراب، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اپنی عبادت گاہ سے نکل آیا، فاوحى الیہم، اس نے اشاروں سے سمجھایا لوگوں کو، کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتا، وہاں پہ لفظ آیا فاوحى، انہوں نے وحی کر دی لوگوں کو، مینز اشاروں سے سمجھایا، یعنی فار ایگزامپل اگر وہ درس دے رہے تھے نماز کے متعلق، اشاروں سے سمجھایا، فاوحى الیہم، اشاروں سے سمجھایا۔ تیسرا یہ مستعمل ہے شیطانی وسوسے کے معنی پر، شیطانی وسوسے کے معنی پر قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، وحی مین انسپریشن، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، وہاں پہ وحی کا معنی وسوسہ ڈالنا، وحی کا معنی وسوسہ ڈالنا۔ چوتھا معنی الہام، جو نیک بندے کو کی جاتی ہے، جو نیک بندے کو کی جاتی ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دیا، انہوں کے دل میں بات ڈال دی، یہ لکھی الہام کر دیا اس کو، لفظ وحی الہام کے معنی میں دل میں بات ڈالی گئی۔ یہاں پہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یہ ہے نیچر والی بات۔ یہاں پہ وحی کس معنی میں مستعمل ہے؟ نیچر، نیچر کے معنی میں، کہ ہر آسمان کے نیچر میں اللہ کریم نے مناسب ذمہ داریاں ڈال دی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اور ڈال دی اللہ کریم نے ہر ایک آسمان میں نیچر امرہا، اس کی ذمہ داری۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے قریب والا آسمان، دنیا والا آسمان نہیں، السماء الدنیا، دنیا کا معنی قریب، دنیا کا معنی قریب، اور اس دنیا کو دنیا کہتے بھی اس لیے کہ جلدی گزرنے والی ہے، قریب گزرنے والی ہے، قریب۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے اس قریب والے آسمان کو، نزدیک والے آسمان کو، بِمَصَابِيحَا لائٹس، مصابیح لائٹس، حفظاً، اور ہم نے محفوظ بنا دیا اس آسمان کو ستاروں کے سارے شیطانوں سے، ستاروں کو، ستاروں کے سارے شیطانوں کے چڑھنے سے محفوظ بنا دیا۔ سورہ ملک نمبر 5 563، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے خوبصورت بنا دیا یہ نزدیک والے آسمان کو، بِمَصَابِيحَا لائٹس، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے کچھ ستارے، رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کے لیے بطور میزائل، شیطانوں کے لیے بطور میزائل۔ تو شیطان جو چڑھتے رہتے تھے وحی کو سننے کے لیے، سورہ جن میں تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، سورہ جن میں تفصیلی واقعہ آ رہا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، وَأَنَّا لَمَسْنَا، کہ جنات نے تقریر کر دی اپنے ساتھیوں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا گلوبل قسم کا عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک آدمی آیا اپنے کو پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ کی جانب بلا رہا ہے، ہم نے کہا کہ یہ آسمانوں پہ چوکی دارہ سسٹم کیوں سخت کر دیا گیا ہے، پھر کہیں بم بلاسٹ ہوا ہے آپ نے دیکھ لی، نہیں یہاں یمن میں وہ امریکہ کے شپ میں یہ لوگ ہلاک، تو جب اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو سیکورٹی ٹائٹ ہو جاتی، تو جنات نے بھی اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی آسمان کی سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہو گئی تھی، ہم نے پتہ، ہم نے سوچا کیا کچھ ہو رہا ہے، آج تو اتفاقاً ایک پیغمبر سے ملاقات ہو گئی۔ آپ ذرا جائیں سورہ الجن 29 پارے میں 575، قل اوحی الی، آپ کہہ دیجئے او پیغمبر، اوحی الی، مجھے وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، انہ استمع کے غور سے سنا اس قرآن کو، نفر من الجن، کچھ لوگوں نے جنات میں سے، فقالوا، انہوں نے کہہ دیا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب کلام سن لیا۔ جب وہ واپس گئے اپنے قوم کے پاس، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عجیب قرآن سن لیا، یادی الی الرشد، وہ گائیڈ کرتا ہے عقل مندی کے راستے کے طرف، فآمنا بے، تو ہم تو ایمان لے آئے اس پہ، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم آئندہ کے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، اور بات یہ کہ ہماری پروردگار کی شان تو بڑی نرالی ہے، پروردگار کی شان بڑی، ہم نے تو اسے مخلوق جیسا ایک ذات سمجھ لیا تھا، اس لیے اس کے لیے کبھی بیٹا بناتے، کبھی بیٹی بناتے، کبھی یہ کرتے، کبھی وہ کرتے، تو اب اس تصور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات جو آئے تھے کرسچین تھے، یہ جنات جو تھے یہ کہتے ہیں یہ کرسچین تھے، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، اور بات یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، اللہ نے تو اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی، وَلَا وَلَدَا، اور نہ کوئی بچہ بنایا، یہ سارے غلط تصورات ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور ہمارے بے وقوف لوگ تو کہتے تھے، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ذات کے حوالے سے، شَطَطًا، بڑی غلط قسم کے تصورات دیتے رہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم تو یہ سمجھتے تھے اَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہ جن و انس میں سے کوئی بھی اللہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا. آج بات واضح ہو گئی کہ وہ جھوٹ تھا. آج اس پیغمبر کے بیان سے بات واضح ہو گئی کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے متعلق وہ جھوٹ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَغُوزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اور بات یہ ہے کہ انسانوں میں ڈھیر سارے لوگ وہ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو جنات کی پناہ نہیں مانگنی ہے, پناہ آپ نے مانگنی ہے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی. فَزَادُوا رَهَقَ اس تصور نے اور اس پریکٹس نے ان کو سرکشی کے اعتبار سے مزید گمراہ بنا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور انسانوں نے بھی خیال کیا تھا کما ظننتم جس طرح آپ کا خیال تھا. او ہماری قوم, یہ جنات تقریر کر رہے ہیں, اللہ یبغث اللہ احدا کہ اللہ کریم مستقبل میں کسی کو بطور پیغمبر نہیں بھجوائے گا. لیکن بھجوا دیا. آج ہماری ملاقات ہو گئی, آج ہماری ملاقات ہو گئی. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم پہنچ گئے اسپیس میں. فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا تو ہم نے اسپیس کو پایا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا کہ وہاں پہ ٹائٹ سیکیورٹی ہو چکی ہے. سیکیورٹی مُلِئَتْ حَرَسًا, حَرَسًا شَدِيدًا کا معنی ٹائٹ سیکیورٹی. وَشُوبًا اور وہاں پہ تو مِزل لگائے گئے ہیں. شوب کا معنی مِزل لگائے گئے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور ہم اس سے پہلے آسمان کے قریب بیٹھا کرتے تھے تاکہ بات کو سنیں. آگے کہ کیا کچھ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے فرشتوں کے درمیان, تو ہم پہلے پہنچا لاتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَا تو جو آپ بھی اس قسم کی کوشش کرے یجد لہ شہاباً رصدا تو فوراً ایک مثل اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. ایک مثل وہ دوڑ کے اس کو بسم کے راگ بنا دیتی ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ اب یہ جو سسٹم ڈیولپ ہو چکا تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ شر کی بنیاد پر ہو چکا ہے یا خیر کی بنیاد پر, کیونکہ مثل کے دو مقاصد ہوتے ہیں, یا شر کسی کو ہلاک کرنا یا خیر اپنے کو پروٹیکشن دینا. تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ شر کی بنیاد پر ہے یا خیر. آج پیغمبر سے ملاقات ہو گئی تو خیر کی بنیاد پر سیکورٹی ٹائٹ ہو چکی. کس بنیاد پر؟ یہ کہ ہم میں سے موحد لوگ بھی وملنا دون ذالک اور غیر موحد بھی ہیں. کلنا ترائق قددا ہمارے بھی مختلف انواع و اقسام تھے. وانا ظننا اللن نوجزا اللہ فی الارض ولن نوجزو حربا اور ہم تو اب سمجھ چکے ہیں کہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے زمین کے اندر, تو اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا اور نہ اللہ سے چوٹ لے سکتے ہیں, چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر اللہ نے سزا دینی چاہیے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اور ہم نے جب قرآن کو سن لیا آمَنَّا بِهِ تو ہم تو ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو بھی ایمان لائے گا اپنے پروردگار پہ فَلَا يَخَافُ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے بخشن کے اس کے نیکیوں کو کم کیا جائے گا وَلَا رَحَقًا یا مفت کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. نہیں, دونوں قسم کا قانون نہیں ہوگا, انصاف کیا جائے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور بات یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی تھے. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے ظالم مشرکین بھی تھے. فَمَنْ أَسْلَمَ پس جو سرنڈر کرے گا آج کے بعد اللہ کے سامنے فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو وہ عقل مندی کا راستہ لے چکے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو مشرک ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور اگر لوگ رائٹ وے اسٹریٹ فارورڈ اللہ والے راستے پہ چلنے لگے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں انہیں بڑے صاف ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کروں گا. کیونکہ یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت, کھانا انسان کی سب سے پہلی ضرورت نہیں, کھانے کے بغیر بھی آدمی کئی دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پینے کے بغیر. لیک نفرم من الجن یہ وہاں پہ میں تفصیلی بتاؤں گا سورہ احقاف میں, لیکن ذرا دیکھیں میری طرف دیکھیں ذرا, سورہ احقاف میں تفصیلی بتاؤں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم قبیلہ بہ استثناء ابو لہب بدبخت کے باقی سارے اس کو سپورٹ دے رہے, اپنا قبیلہ اس کو سب, چاہے ابو طالب جیسے آدمی نے ایمان نہ بھی لایا لیکن وہ مکمل سپورٹ دے رہے تھے خاندانی بنیاد پر. تو عرب کے سارے قبیلوں نے اہل مکہ نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا, بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور وہ جو گھر میں آپ کو بتا چکا تھا یاد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر جس میں اب لائبریری ہے, جس میں اب جبل ابو قبیس کے قریب بالکل سامنے جہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں, یاد ہے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ہاں تو یہی اسی جگہ پہ بنو ہاشم رہنے لگے. اس کو نام دیا گیا شہاب ابی طالب. شہاب ابی طالب, شہاب کا معنی اپارٹمنٹس, ابو طالب اپارٹمنٹس, ابو طالب. اور ان اپارٹمنٹس میں یہ لوگ ایسے محصور رہے, ان کے اوپر اقتصادی اور سیاسی امبارگو, سوشل امبارگو, امبارگو کا تصور بہت پرانا ہے صحیح, دونوں نے امبارگو کروا دی. نہ کوئی اس پہ فروخت کرتا تھا, نہ کوئی ان سے خرید رہا تھا, نہ کوئی ان سے الگ سلیکٹ کرتا تھا, کوئی تعلق ہے. فلائٹ نائٹ نہیں آ رہے تھے آپ کے, آج کے دور میں تو کہتے ہیں فلائٹ نہ جائے, اس زمانے میں جو بھی تصور تھا, لیکن امبارگو ہو گیا تھا. اور یہ تین سال تھا, کتنے, تین سال. اور انہوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا سارے قبائل نے, اور اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا, بیت اللہ لٹکا دیا تھا, بیت اللہ کے اندر صحیح. بیت اللہ میں جو چیز لٹکائی جاتی لوگ کمیٹڈ ہوتے کہ اس کو وائلیٹ نہیں کرنا, اس کو وائلیٹ نہیں کرنا. آپ کے رہبروں نے وائلیٹ کر دیا تو کیا حشر ہے, کسی کا جو ہے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا. کوئی روس کے پاس دوڑ رہا ہے, کوئی یہ ان کے جو مجاہدین رہبران تھے نا, مجاہدین رہبر, ان سب کو, ان سب کو لایا گیا بیت اللہ شریف میں, اور بیت اللہ کے اندر بٹھایا گیا کہ عقد کرو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہ ہم افغانستان کو آباد کریں گے, نہیں لڑیں گے. لیکن واپس جا کے پھر لڑا شروع کر دیا, اب کسی کے پاؤں ٹکتا نہیں. تو ان کو طالبان نے نہیں مارا, خدا نے مارا. طالبان تو مفت میں آ گئے, ان کو کس نے مارا؟ خدا نے مارا, کیونکہ بیت اللہ والا معاہدہ وہ اللہ کریم کبھی ٹالریٹ نہیں کرتا. تو یہ پرانا تصور ہے. تو انہوں نے بھی وہ معاہدہ کہاں لٹکا دیا تھا؟ بیت اللہ کے اندر. تین سال کے بعد جبریل امین آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اسے اطلاع دے دی کہ انہوں نے پھر اس معاہدے کو دیکھا نہیں, آپ اطلاع دے دیں. اس معاہدے کو دیمک لگ گیا ہے, سب کچھ کھا چکا ہے سوائے اللہ کے نام کی. یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس میں جو اللہ کا نام جہاں لکھا گیا ہے وہ اللہ کا نام باقی ہے, باقی سارا معاہدہ وہ دیمک کا گیا. دیمک کہتے ہیں, دیمک, یہ دیمک کا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ چچا مجھے آج جبریل نے بتا دیا, جبریل بتا دیا کہ وہ معاہدہ دیمک کا گیا ہے, صرف اللہ کا نام باقی ہے. ابو طالب نے عرب کے سرداروں کو بتا دیا کہ وہ آپ کا معاہدہ بڑا غرق, لیٹس گان, نتنگ ریمین دیئر. انہوں نے جب دیکھ لیا واقعی ایسا ہی تھا, تو آٹومیٹکلی جب معاہدہ ختم ہو گیا دے ور ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو سو اینڈ فالو, سو یہ لوگ نکل آئے. شہاب ابی طالب سے ان امبارگو ختم ہو گیا, امبارگو ختم ہو گیا. لیکن امبارگو سے نکلتے ہوئے ایک مہینہ کے اندر اندر حضرت ابو طالب مر گئے, وہ حضور کے پروٹیکٹر, اور ایک مہینہ کے اندر حضرت خدیجہ مر گئی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضور کو کنسول کرتی رہی. گھر کے باہر پروٹیکٹر تھے کون؟ ابو طالب, اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت کے پہاڑ وہ لوگوں نے توڑ ڈالے, حتیٰ کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام آ رہا تھا تو راستے میں قریش کے اوباش لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹریش پینک کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھ لیا, کوئی انسانیت والی بات تو نہیں, ریش گرد غبار پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ سے کہہ دیا کہ اب یہاں ہمارا جینا بڑا مشکل ہے, لوگ تو اب بالکل ذلت پہ اتر آئے, تو کیا خیال ہے چلتے ہیں طائف, اگر وہاں پہ ہمیں کوئی جگہ مل گئی اور وہاں پہ ہم نے مرکز بنا دیا. تو حضور علیہ السلام اور حضرت زید بن حارثہ, کوئی سواری نہیں تھی, پیدل چل پڑے. کتنا میل دور ہے؟ 80 میل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل پڑے اور طائف پہنچ گئے, اور طائف کے سارے قبیلوں کے سرداروں کے دروازے پر چلے گئے اور ان سے ہیلپ مانگی کہ آپ مجھے یہاں برداشت کر سکو گے میں یہاں سے. ساروں نے کہہ دیا نہیں, ہم دشمنی نہیں موڑ لے سکتے, آل مکہ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے, ہمارے باغی کو آپ لوگوں نے افغانستان کے پہاڑوں میں پناہ دے دی, ہینڈ اوور صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل اسائلم نہیں دے سکتے, سیاسی پناہ آپ کو نہیں دے سکتے صحیح. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کیا, بلکہ انہوں نے کہا یہ آدمی خود یہاں نہ رہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی, ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی علی مکہ کی طرف سے. تو انہوں نے نوجوانوں کو اکسایا کہ اس آدمی کو بھگاؤ, اس آدمی کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر آ رہے تھے, دونوں راستوں کے دونوں طرف پر اوباش لڑکے کھڑے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آوازیں کرتے, کوئی کہتے تھے او دیوانے, کوئی کہتے تھے او جادوگر, کوئی کہتے تھے او شریر, کوئی کہتا تھا او فسادی صحیح. اور کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر پھینکتے شروع کر دیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن لہو لہاں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ میں بنگلہ تھا مطعم ابن عدی کا. کس کا؟ مطعم ابن عدی, یہ طائف کے ایک سردار ہیں, اس کا بنگلہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ حالت دیکھی مطعم ابن عدی نے, تو مطعم نے کہہ دیا یہاں جائے, یہاں جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پہ آ گئے. جو دروازے پہ آ گئے تو ایک مینس کے کور مل گیا, مل گیا. اور وہ تو خدا سے ڈرنے والے نہیں تھے لیکن انسان سے ڈرنے والے تھے. تو وہ لوگ فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اب پتھر ماریں گے تو یہ مطعم کا مسئلہ ہوگا. کس کا ہوگا؟ مطعم ابن عدی کا مسئلہ ہوگا, اس کے آدمی ہمارے اوپر چھڑ دوڑیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے اپنے دو بیٹے کر دیے اسلحے سمیت کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو پہنچائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں, اور کہاں جاؤں گا؟ اس کے دو بھائی, اور یہی وجہ تھی کہ جب طائف کے لوگ گرفتار ہو کے آئے تھے مدینہ منورہ میں, 400 لوگ, کتنے؟ 400 لوگ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ غزوہ بدر میں جب آئے 70 لوگ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھ لیا تو صحابہ سے کہہ دیا کہ لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی حولا انتنا لترکتهم, اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا وہ رو مجھے اپروچ کر جاتا ان 70 لوگوں کے لیے کہ ان کو رہائی دینی ہے, تو میں فوراً رہائی کر دیتا, کیونکہ اس آدمی نے مجھے سپورٹ دے دیا. اس آدمی نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان فراموش آدمی تو قتل نہیں تھے, تو کہہ دیا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھے اپروچ کر جاتے کہ جی یہ آدمی, تو میں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ اس نے تکلیف کے وقت مجھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضور سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی, آپ کے زندگی میں آپ کو کوئی مشکل دن, کوئی مشکل دن؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقبہ والا دن میرے لیے بڑا مشکل دن تھا. اس کو عقبہ والا دن کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو طائف کے سارے سرداروں, ابن عبد یلیل ابن عبد کلال, عبد یلیل ابن عبد کلال یہ وہاں کا بہت بڑا سردار تھا, کہ میں نے اس کے 3 بیٹوں پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ مجھے پولیٹیکل اسائلم دے دیں اور مجھے ہیلپ کر دیں, اور انہوں نے انکار کر دیا. صحیح. اور پھر حضور نے تفصیل بتائی کہ اوباش لڑکوں نے میرا کیا حشر کر دیا, میرا کیا حشر کر دیا, اور مطعم ابن عدی نے مجھے اپنے دروازے میں پناہ دے دی, اپنے دروازے میں پناہ دے دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ رہے تھے تو عتبہ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں تھوڑی دیر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ضرور بیٹھیں. کچھ انسانیت ان میں بھی امڈ آئی کہ بھائی کچھ تو ہے, زیارتی ہو رہی ہے اس کے آدمی کے ساتھ. تو وہ بیٹھ گئے, بیٹھ, اور عتبہ اور اس کے بیٹے نے کچھ انگور کاٹ لیے, اس کو ٹنڈا کر دیا, اور اپنا یمنی غلام تاعداس اس کو دے دیا کہ یہ لے جائیں اس کے پاس, محمد کے پاس لے جائیں. تو وہ نوجوان لے آیا. اب اس نوجوان نے جو دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن خون سے اٹا پڑا ہے, اور زید ابن حارث یہ حشر کر دے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے اور عداس سن رہا تھا. عداس سن, وہ عداس تھا کرسچین, وہ تھا کرسچین. تو اس نے کہہ دیا کہ ھذا اشبہ بما نزل علی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کلام کے معانی تو بالکل اس کلام جیسے جو عیسی پہ نازل ہو چکا ہے, اس کے مفاہیم تو بالکل وہی ہیں. تو عداس مسلمان ہو, عداس اس کے تو اللہ نے قسمت بیدار کر دی, وہ آدمی مسلمان ہو گیا. تو یہاں یہ حضور علیہ السلام جب پڑھ رہے تھے قرآن کریم, تو کچھ جنات بھی تھے وہاں. اس مقام کو کہتے ہیں نخلہ. کیا کہتے ہیں؟ نخلہ. طائف سے آتے ہوئے نخلہ, اصل میں کہتے ہیں کھجور کو, وہاں پہ کھجور کے باغات ہیں, تو اس مقام کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ نخلہ. اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے احقاف آیت نمبر 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور جب ہم لے آئے آپ کے پاس کچھ لوگ جنات میں سے, یستمعون القرآن, جو سنتے رہے قرآن کو, فلما حضروہ, جب حاضر ہو گئے وہ محمد کے محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم. شاید آپ نے نکال لیا کیوں؟ سورہ احقاف, احقاف نمبر 29, پیج نمبر احقاف بھائی 26 پارے میں, 69 نمبر 29, 29 نہیں کہہ رہا میں, تو 29 آیت کہہ رہا ہوں. صاحب کیوں گڑبڑ ہے؟ 06. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, جب ہم لے آئے آپ کے پاس جنات کے کچھ لوگ, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, جو سنتے رہے قرآن کو, فَلَمَّا حَضَرُوا, جب وہ حاضر ہو گئے رسول پاک کے محفل میں, قالوا, تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو, خاموش ہو جاؤ, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا, وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے, انصتو, خاموش ہو جاؤ, فَلَمَّا قُضِيَا, جب محفل برخاست ہو گئی, وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِ مُنذِرِينَ, تو وہ چلے گئے اپنے قوم کے پاس ان کو وارننگ دینے والے. قالوا یا قومنا, انہوں نے کہہ دیا او ہمارے قوم, انا سمعنا کتابا, ہم سن چکے کتاب کو, انزل من بعد موسیٰ, جو نازل کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اب وہ جو جنات تھے وہ کرسچین تھے, یہ جنات یہود تھے, یہ جنات یہود تھے, یہودی تھے. اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, اور یہ کتاب تو کنفرم کر رہا ہے تورات کے مضامین کو, یادی الحق, یہ گائیڈ کر رہا ہے حق کے جانب, وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, اور سیدھے راستے کے جانب. یا قومنا, ہمارے قوم, اجیبوا داعی اللہ, آپ لبیک کہہ دیں, یس کہہ دیں, ایکسپٹ کر دیں اللہ کے داعی کو, اللہ کے داعی کو ایکسپٹ کر. وَآمِنُوا بِإِيمَانٍ لَّاهِ اللہ پہ, یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ بخش دے گا آپ کے غلط کاریاں, ویجرکم, اور پناہ دے گا آپ کو عذاب علیم سے, ومن لم یجب, ومن لا یجب داعی اللہ, اور جو بھی اللہ کے جانب بلانے والوں کو قبول نہیں کرے گا, فلیس بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں چھٹکارا حاصل کرنے والا نہیں, وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ, اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی سپورٹر نہیں ملیں گے, وَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں. تو اینی ہاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کریم نے سپیس کو محفوظ کر دیا, آسمان کے قریب والی فضا کو اللہ کریم نے ٹائٹ سیکورٹی سے محفوظ کر دیا. تو واپس اپنے سبق پر, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, اللہ نے بنا دیا آسمانوں کو سات آسمان, فی یومین, دو دن میں, واوحا فی کل سمائل امرہا, اور اللہ کریم نے القا کر دیا آسمان میں امرہ, ان کے ضروری ذمہ داریاں, وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور ہم نے خوبصورت بنا دیا نزدیک والے آسمان کو, بمصابیح, لائٹس کے ساتھ, وحفظاً, اور محفوظ بنا دیا شیطانوں سے, ذالک تقدیر العزیز العلیم, آسمان کا اس طرح بنایا جانا. تقدیر کا معنی اسٹیمیشن, تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اسٹیمیشن, یعنی مینز کہ اللہ کریم نے آسمان اور زمین کو ایک سپیسیفک ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر ہے اس اللہ کا جو غلبے والا ہے اور ساری چیزوں کو جانتا ہے, کہ اگر یہ ڈسٹنس تھوڑا زیادہ ہوتا تو لوگ فریز ہو جاتے, تھوڑا کم ہوتا تو لوگ راک بن جاتے. ان آرزو, اگر لوگوں نے منہ موڑ لیا, فقل, تو آپ کہہ دیجئے, انذرتکم صاعقتن, میں ڈراتا ہوں آپ لوگوں کو صاعقتن عذاب سے, مثل صاعقت عاد و ثمود. صاعقہ اصل میں کہتے ہیں تندر بولٹ کو, صاعقہ اصل میں کیا کہتے ہیں؟ تندر بولٹ کو, لیکن یہاں مطلقاً عذاب مراد. فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً, میں ڈراتا ہوں آپ کو صَاعِقَةً عذاب سے, مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, اس عذاب کی طرح جس نے لپیٹ میں لے لیا عاد اور ثمود کو. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی تو عتبہ وہ فوراً اٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کے منہ کے ہاتھ رکھ دیا کہ حسبک یا محمد, لا تدعو علی قوم, خدا کا خوف کرو, اپنے قوم کے لیے بد دعا نہ کرو, کیونکہ بدبخت دل ہی دل میں تو جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے, تو اس لیے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بد دعا نہ کرو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اس جاءتم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, جب آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر, من بین ایدیہم ومن خلفہم, آگے پیچھے دونوں سے. تو آگے پیچھے دونوں سے پیغمبر کے آنے کا معنی یہ کہ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ لکھیں آپ کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے آگے پیچھے سے, یعنی مین ہر ممکن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اور انہیں کہہ دیا اللہ تعبدو الا اللہ, کہ عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی. قالو, انہوں نے کہہ دیا لو شاء ربنا, اگر ہمارے پروردگار چاہتے پیغمبر کو بھجوانا, لانزل ملائکتن, تو نازل کر دیتے فرشتے کو بطور پیغمبر کے. لیکن جب اس کو نہیں بھجوایا اور انسان آیا تو فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, ہم آپ کے میسج سے انکار کرنے والے ہیں, آپ انسان ہیں, ہم انسان کے میسج کو ماننے والے نہیں. تو دو مسئلے, ایک مسئلہ کہ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, دیکھیے مجھے الفاظ کے بالکل لٹرل معنی, تو تاکیک ہم بما اس میسج پر ارسل تم بھی جو آپ کے ساتھ بھجوایا گیا ہے کافرون ہم اس سے انکار کرنے والے مین دیٹ وی آر کمیٹڈ ٹو انکار صحیح وی نیور ایکسیپٹڈ تو جب ایک آدمی کمٹمنٹ کر دے کہ میں نے ماننا نہیں تو بعد میں اگر آپ مغز کپائی کریں بھی وہ مانے گا نہیں تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مکے کے خبیصوں نے انہوں نے تو پہلے سے کمٹمنٹ کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہم نے تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ سوا ان علیم انذرتا ہوں ام لم تنذرہم لا یؤمنون آپ ان کو وارننگ دے یا نہ دے ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے کس چیز سے کفر سے وہ کفر اور انکار سے کمٹمنٹ کر چکے ہیں تو ایک مسئلہ یہ اور دوسرا مسئلہ کہ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ اگر اللہ چاہتے پیغمبر بھجوانا تو کسی فرشتے کو پیغمبر بھجوا دیتا کسی فرشتے کو پیغمبر بھجوا دیتا سورہ الانعام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس حضور کے پاس قرآن کریم کس انداز سے آتا تھا وربلی کیسے آتا تھا وربلی ان ریٹن شیپ نہیں تھا تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ سابقہ انبیاء کے پاس وحی آئی ان ریٹن شیپ اور آپ زبانی کچھ جمع خرچ کر دیتے کہتے ہیں یہ وحی ہے اگر آپ پیغمبر ہوتے تو کوئی لکھی لکھائی کتاب لے آتے کیا کرتے لکھی لکھائی کتاب لے آتے تو اللہ کریم فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اگر میں آپ کو لکھی کتاب دے دی گئی